Evet, kardeşim. Hepinize selam aleyküm. Hoş geldiniz. Şimdi bizim belirli bir programımız yok. Konumuz da yok. Benim açımdan. Herhalde sorulu cevaplı falan muhabbetle, sohbetle geçireceğiz. Kafanızda, zihninizde oluşmuş istifamları iletebilirsiniz. Bizim yazdıklarımızla ilgili olabilir. Okuduğunuz tefsir, meal vesaire gibi şeylerden, oluşmuş şeylerden olabilir. Burada onları sohbet edeceğiz. Değerli hocalarımız da var, bu işi bilenler de var burada. Ama bunlar hep vesileyle ancak gündeme geliyor. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşrif ettiniz. Sohbetimiz böyle olsun istiyoruz. Belirli bir programımız yok. Siz soru soracaksınız ama şimdi isterseniz ilk soruyu ben sorayım. Ben bu soruyu Ayhan Bey'e de teşekkür ederim. Ramazan içerisinde tüm Balkan göçmenleri derneğinde sağ olsunlar bir iftara davet ettiler. Orada belediye başkanımız da, Eyüp Belediye Başkanı, o da vardı. Onların teşvikiyle daha başka dostlar vardı. İlahiyatçılar vardı, müftüler vardı falan. Onlarla da yaptığımız bir sohbette o kalabalığa da yani 200'ün üstünde kişi vardı. Bu soruyu sordum. Onlar bu sorunun cevabını bilemediler. Zor soru olmasın Hakkı abi. Bu kadar toplandı. Onlar bilemediler. Ayhan Bey biliyor soracağım sorunun cevabını. Çünkü oradaydım. Ben susma hakkımı kullanırım abi. Susma hakkını kullanacak. Ya, daha doğrusu hak olarak değil de mecburi olarak susacaksın. O soruyu ben soracağım. Şimdi memleketin birinde bir köy ağası var. Köy ağasının da çok sevdiği bir horozu var. Horoz hastalanmış. Ağa zengin horozunu kesip yemeye kıyamamış. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım der. Bunu der, bu hayvan ölecek, bunlar gitmesin. Bir komşu fakir var köyde, ona vereyim de o kessin yesin der. Horozu oraya yollar. Ve tembih eder, bunu kesip yiyeceksinizdir. Hastadır, ölmesinler. Fakir insanlar da tavukları varmış, horozları yokmuş. Derler ki biz her zaman tavuk eti falan yemiyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak şifa verir, dua edelim. Eğer canlı kalırsa böylece horoz ihtiyacımızı da kümesimizin gidermiş oluruz derler. Allah'a dua ederler. Mütevekkil davranırlar. Ve horoz iyileşir. Ölmemiş. Oradan gelip geçerken eski sahibi horozu görmüş. Gelmiş yeni sahiplerine. Horozumu istiyorum. Horozumu bana geri vereceksin. Ya niye vereyim ki? Ama ben sana al bunu, bu hasta kes ye dedim. Yiyin diye, kesip yiyesiniz diye verim. Siz kesmemişsiniz. Kardeşim, yerim yeme. Sana ne? Sen bunu bize verdin. Bizim horoz ihtiyacımız vardı. Biz de Cenab-ı Hakk'a dua ettik. Ya Rabbi bu horozu şifa ver. Horoz ihtiyacımız gidermişsin dedik. Biz de Allah'a bağlandık, dua ettik. Kesmedik abi. Horoz şifa buldu. Onun için vermiyor diyor. O istiyor, o vermiyor. Şimdi sorum şu. Bu olaydan sonra horoz kimin olması lazım? Burada hangisi haklı? Bu kadar basit bir soru. Horoz ikinci sahibindir. Adam hediyeyi etmiş, iş bitmiş. Senin görüşün ne? Bence horoz birinci sahibindir. Bir anlaşma sonucunda onun olması. Bence anlaşmak zorundalar. İkisinin de hakkı var. Evet, Seyit Bey. Adam bir şey vaat etmiş orada abi, ona şey yapmış yani, bağışlamış. Yani şimdi o kadar değişik açıdan bakıyorsunuz ki olaya abi, çözemiyoruz da. Açıyor bu şakısını ben takmıyorum. Ben olayı anlattım ve bir soruya bağladım. Evet, bayan arkadaşlardan. İkisinin de olmayabilir. İkisinin de olmayabilir ama ikisinin olması gerektiği bir nokta. Horoz Allah'ın hakkı. Allah'ın hakkı. Allah'ın hakkı. Ben de dedim. Ya. Evet. Bu da var, gel. Şimdi o zaman burada farklı görüşler olacak tabii ki. Şimdi o zaman oylama yapalım. Eski sahibinin yani zengin ağanın olması lazım diyenler bir parmak kaldırsın. Adama kimse reva görmedi. O zaman yeni sahibi fakir olanın olması lazım yerine diyenler. Tamam. Ekseri böyle. Peki. Şimdi esas soruyu soruyorum. O horoz zenginin olsa size ne, fakirin olsa size ne? Niye böyle lüzumsuz şeylerle vakit geçiriyoruz ki demeliydi. Ya biz altından bir şey çıkacak. Dedim ha abi çok değişik. Çok değişik. Siz sorunuz bize olur mu? Biz buraya yani masa dinlemeye mi geldik? Bize faydası olmayan bir şey mi anlattı evvel? Bize ne yani? Fakirin olsa bize ne, zenginin olsa bize ne yani? Değil mi? Biz buraya kimimiz oradan, kimimiz buradan geldik. Biz burada adam gibi bir şeyler konuşalım. O horoz Allah'ın horozu oldu abi o zaman ya. Tamam. Böyle diyebilmeliydik. Eyvallah. Burada demek istediğim şey. Hikaye dinlemeyi çok sevdiğimiz için her şey hikayeye bağlı. Evet. Altında bir hikmet arıyorduk. Değerini, tamam mı? Vaktin kıymetini, vaktin değerini, özellikle dini sohbetlerde hikaye, masal, mitoloji değil. Ne diyoruz? Bizim kitabımız hak kitap, değil mi? Hak, gerçek, masalı yok, hikayesi yok, efsanesi yok, miti yok, mitolojisi yok. Bu kitap haktır. Öyleyse dinle ilgili bir şey konuşursak, ne olmalı hocam? Hak olmalı. Hak. Yani masan, horoz, tavukmuş, zenginmiş, bakın buna. Bir kenara atalım. Onun için burada şunu da izah edeyim. Yani artık size yani sohbet edeceğimiz, ortaya koyacağımız soruların da mahiyetiyle ilgili, değil mi? İçi ıraç vermiş olur. Allah razı olsun. Evet. Yani bir sorum geliyor. Şey, Hak abi, bu şey Necm suresinde abilerimiz bu Miraç olayının delili olarak bu Necm suresini şey yapıyorlar. Ben sizi dinledim programlarınızda. Burada Cibril'i kastettiğini söylüyorlar. Siz egemen kurmuş olan diye çevirmişsiniz. Bunu biraz açabilir miyiz abi? Ama bunun 10. ayetinde vahyedileceğin vahyolanı vahyetti. Yani direkt Cenab-ı Allah'ın vahyettiğini zaten orada söylüyor. Burada anlatılmak istenen, bunu nasıl anlamamız lazım? Bunu delil göstererek kafir ilan ediyorlar. Miraca inanmayanı kafirsin sen, kardeşim inanmıyorsan. Bunu bana bizzat dediler yani. Şöyle bir şey anlatayım. Şeficiğim, birincisi o konuya burada girmeyeceğim fazla. Tamam. Neden? Geçen 4 tane programda Meryem ve İsa konularını işledim. Televizyonda yayınlanacak. Yaklaşık 5-6'dan sonra. Allah nasip ederse pazartesi salıda mucize ve mucize kavramı anlatacağım. İsa'nın mucizelerini anlatmıştım ve Musa'nın mucizeleri gibi bilinen şeyleri anlatacağım. Özellikle Miraç Kandili gecesine denk gelecek tarzda 82-83 programlarda da bunları anlatacağım. İnşallah. Televizyonda da bunlara değineceğim. Şimdi o bölümü ben size kısaca anlatayım. Birincisi, demin kitap hak dedik değil mi? Bu kitap hep hak. Masalı yok, mitolojisi yok. Hak derken bir de hocam bilir, gramer kurallarına göre uydurma anlam saptırma gibi bir yamuğu da yok demek. Metinlerin hiçbir tanesinde Cibril, Cebrail gibi bir ifade zaten kullanılmaz. Orada fiiller vardır. Fiillerin faili vardır. Yani eylem vardır, yüklem vardır, yüklemin öznesi vardır. Türkçe anlayacağınız tarzda şey yapayım. Zamirler vardır. Zamirlerin de merciği vardır. Yani zamirler konuşurken, zamirli konuşurken zamiri diyebilmemiz için, bir dilimizde zamir ifade kullanabilmemiz için o ifadeden önce zamirle işaret edeceğimizin zikretmiş, anmış olmamız lazım. Mesela şöyle anlatayım size. Ben size onu bana ver diyemem. Çünkü onu dediğim zaman hiçbiriniz bir şey anlamaz. Öyle değil mi? Doğru. Ama elimde kalemle şey yaparken mesela hocama rica ederim. Hocam şu kalemi bir kenara kor musun? Kalemi bir tarafa kor musun derim. Ondan sonra da biraz sonra da onu rica edebilir miyim derim. Çünkü biraz evvel kalem demiştim ya, bu defa onu sözünü ondan sonra kullanabilirim. Onun için Arapçada ve Türkçede tüm dillerde zamirden önce zamirin mevziği, gönderildiği, bağlantısı, işaret ettiği yerin mutlaka sözle ifade edilmiş olmak zorunluluğu vardır dilde. Bunu yapmıyorsan o dil dil değildir yani. Çünkü anlam karşılaşması duvar, garabet duvar, anlamsızlıklar. Hani üniversite sınavına girdiğiniz zaman hani çocuklar bilirsiniz ya, hangi cümlede anlam bozukluğu vardır diye yani paragraf anlatılır ve orada anlam bozukluğu şey yapılır. Aksi halde anlam bozukluğu ortaya çıkar. Kur'an'da da anlam bozukluğu diye bir olay söz konusu değil. Bu bir. Şimdi o ifade öncesine bakacağız. وَنْ نَجْمِ اِذَا هَوَى. Necim dediğimiz zaman Kur'an ayetlerinin bir defada inen bölümü demek. Bir ayet olabilir, üç ayetten olabilir, beş ayetten olabilir, on ayetten olabilir. Veyahut da en uzun böyle necim olarak Yusuf suresindeki olduğu gibi yüze yakın ayetten olabilir. Veyahut da 150 ayete yakın bir bölüm En'am suresi gibi de olabilir. İlla ki bir ayet, iki ayet olarak değil. Şimdi necim dediğimiz zaman bu. İnen necim kanıttır ki, inen necim, Kur'an'ın her inen necmi, ayetleri kanıttır ki, ma dalle sahibukum ve ma gava, sizin arkadaşınız, arkadaşınız dedi, Mekkelilere sizin arkadaşınız diye peygamberimizi gösteriyor. O sapmadı, şaşırmadı. Ve ma yantıku anil hava, o hevasından da, kafasından menfaat için de size bir şeyler anlatmıyor. İn huve. O var ya, o necim var ya, o necim, vahyun yuha. Kendisine vahyolunan vahiy. Bak şimdi şurada bir noktaya değineceğiz ister istemez, bunu bileceksiniz. Bizim peygamberimizin, biz bunu kitap olarak da yazdık da, peygamber olduğunun kanıtı nedir? Vahiy. Kur'an'dır. Bakın. Şimdi genellikle bunu yanılttılar. Ön plana peygamberi çıkardılar. Peygamberden, peygamberin ağzından çıkanın kutsallığına gittiler. Ve böylece önce peygamber, peygamberden Kur'an'ı anlamaya, Kur'an'a inanmaya çalıştılar. Hayır. Önce Kur'an'ı tanıyacaksın. Kur'an'ı bileceksin. Hani bizim bir evrensel beyannamemiz vardır. Türkçe, İngilizce, Almanca. O var herhalde internet sitelerinde falan. Onu da şey yapın. Orada göreceksiniz. Kur'an'ı tanıyacaksın. Kur'an'ın içeriğini bileceksin. Bu bir beşer işi olamaz deyip oradan peygamberin peygamberliğine delalet onun kanıtı olacak. Onun için burada da İnen necimler kendisine vahyolandır, o sapmadı, şaşırmadı, menfaat için de böyle bir iş yapmıyor. Şimdi oranın şeyi bu. Burada bir şey daha anlatacağım. Yasin kaç kişinin ezberinde burada? Maşallah. Yasin'in ilk sözlerine bakalım mı? Yasin vel Kur'anil Hakim yine kelemler müsebbir. Değil mi? Bak, andolsun Kur'an'a deme, o tip sözü şey yapma, bizim yazdığımız gibi. Yani yemin ne demek? Allah'ın yemini andolsun demek, bizim andolsun demek değil. Kur'an'daki kasem cümlesi referans cümlesidir. Size bir referans verir, onunla başka bir şeyi kanıtlar. Yasin, huruf-u mukatta, onu geçiyoruz. Vel Kur'anil Hakim. Şu hikmetler içeren Kur'an kanıttır ki, bunu referans olarak veriyorum ki, İnten kelemeler müşerif. Sen peygamberlerdensin. Bak, peygamberin peygamberliğini nereden öğreniyoruz? Kur'an'dan öğreniyoruz. Kur'an kanıt. Tamam mı? Kur'an'dan hareketle Abdullah'ın oğlu Muhammed'in peygamber olduğunu öyle anlayacağız. Rad 43'te de demişti. Bu Kur'an bilgisi olanlar tabii orada hani ne diyor? Kafirler sen şey değilsin. Evet. Peygamber değilsin. Ben orada ne diyorsun? Meydan okudum. Şu anda 6 milyar insan lesle mürsele diyor. Sen peygamber değilsin diyor. Evet. Sen Kur'an'ı tanıtırsan Resulullah'ın peygamber olduğunu ispat edebilirsin. Şehadet konusunda. Değil mi? Evet. Yalan söylüyorsun. Tabii. İmam Müezzin hep yalan söylüyor. Doğru. Ne bir şey şehadet? Şehadet ayrı bir şey. Sıkıysa yesin. Eğer ki şu andaki Müslümanlar Resulullah'ın eşhedü enne Muhammeden Resulullah'ı hakikaten yapabilseler, yemin ediyorum dünyada tek kafir kalmaz. Dahil değiller. Bilmiyor. Tanımıyor. İşte yeni işte dünyada Fransa'da olan şeyleri ya peygamberi tanısalar, onun peygamberliğine şahit olsalar, onlar olur mu? İmkanı yok. Evet. Şimdi orada bu devam ederken vahyin hangi zaman nerede olduğunu o ayetlerin altında bir bir anlatır. Yani topografik coğrafya mantığıyla söyleyecek olursak şeylerini enlem boyla koordinatlarını orada verir. İlk vahiy işte onun şeydeki diğer adı Mescid-i Aksa'dır. Mekke'ye Taif yolunda 6 mil mesafede Cirane Vadisi'nde Cennetül Mevva denilen bir yer vardır. Cennetül Mevva demek cennet bahçe demek. Mevva konak demek. Otobüs durağı gibi. Hani şimdi burada şeylere bakın. Otobüs duraklarının mesela Bahçebostan. Böyle durak var değil mi? Semt. İşte orada bir otobüs durağı olduğunu düşünün. Semt olduğunu işte. Cennetül Mevva. Bahçebostan. Yani o tip şeylerle onlar orada o anlatılır. Orada işte peygambere işte Cebrail geldiydi, şöyle olduydu, böyle olduydu diye atarlar, tutarlar ama ve evha ila abdihi ma evha. Kuluna da vahyedeceğini vahyet dediği zaman Cebrail Muhammed onun kulu Cebrail Muhammed'e vahyediyor. Buyurun çıkın iş içerisinde. Hocam mı? Tamam, çıkın, çıkılmaz. Bu hakka aykırı. Kur'an'ın hak oluşuna aykırı. Tevhide aykırı. Tamam mı? Herkes Allah'ın kuludur. Cebrail, Mebrail kimse kulu olmaz. Cebrail'in vahyetme gibi bir şey de yoktur. Kendisi vahiydir. Tamam mı? Onları uzun geçeceğim. Orada izleriz. Oradan izleriz. Ama işin özünü anlattım herhalde. Biz dün akşam yine bir beraberdik de bir sohbet ederken şöyle bir şey geçti. Dedik ki ya Kur'an'ı inşa etmek istediği insan modeli nasıl bir model? İnsana temelde, özünde ne anlatmak istiyor ki insan ne olsun? Sizin buradan çıkardığınız nedir? Ne anlatabilirsiniz? Kur'an nasıl bir insan modeli öneriyor bize? Şimdi Kur'an'ın istediği model dediğin zaman Kur'an bunun çok vasıfları var da bunun özetini şöyle tanımlayalım. Kur'an'ın istediği model ve bize yaşattığı din kavramı, hak din kavramı vardır. Din. Kur'an'ın özetlediği dil şöyle ifade edilir. Vaz'un ilahiyyun. Sahibun. Bak. Din denilen şey Allah'ın vahidir. Sahibun lizevil ukulü bihtiyarihimil mahmud. İnsanları kendi istekleriyle kendilerini dünya ve ahirette mutlu edecek kurallara götüren bir vahiy ilahidir. Ve orada bir ihtiyarihindir. Kendi iradeleriyle zorla yapmaz. İlâmâ ve hayrun bizzattir. Hocalar bunu normal olarak şeyde, klasik şeyde ezberletirler tabiri var ya. Hep bunlar ezberlendi. Böyle şey olan. Din budur. Öyleyse dünyada Allah'ın istediği niteliklerini tek tek tek şey yapacak Kur'an'la yüzlerce madde sayarız. Ama şöyle diyeceğiz. Kendinin mutlu olacağı, başkasının mutlu edeceği, başkasını dediğin zaman eşinden, çorundan, çocuğundan, komşusundan, çevresinden, dünyada hepsinin mutlu edeceği olgun bir insan tipi. Yani bunu öyle özetleyeceğiz. Tamam. İşte birincisi hocam buyurduğu gibi yehdi iler rüşt. Kur'an rüşte yedirecek. Hukukçu var mı içimizde? Hukuktan anlayan. Rüşt, reşitlik, hukuki bir kavramdır. İyi, kötü, güzeli, çirkinin ayırma, malı, mülkü idare edebilecek. Yani akılsızlığı, hani karşıtı sefihtir. Sefihi bazen örümcek kafalı diye falan çevirir, değil yani. Yetersiz akıl sahibi olmak demek sefih. Öteki de artık malının mülkünü idare edebilecek, yani cezai ehliyetinde kazanabilmek bir noktaya getirecek. Kur'an rüşte erdirir. Ama Kur'an insanı rüşte erdirirken beyin yıkayarak değil, sorgulatarak. Kesinlikle Allah'ın dediği her şeyi, emir ya da yasak fark etmiyor. Neden bunu Allah demiş? Neden yapmamı istemiş? Neden yapmamamı istemiş? Kesin olarak bunun sorgulanması, bunun da bilinmesi lazım. Sonucunun alınması lazım. Yani kuru kuruya, hani bir inanma, kabul etme vesaire şeyler olmayacak. Mutlaka sorgu neticesinde bir yere varacaksın. Ve yani beyin yıkamadan sorgulayarak, öğrenerek, öğreterek rüşte ereceksin. Yani iyinin kötü, hakikaten iyi olduğunu, hakikaten kötü olduğunu bileceksin. Neden bakın şimdi şöyle. Bakara suresinin 256. ayeti. Hafız var mı şimdi? Hafız olursa benim için kolay olur. Yanındaki hafız abi. He, tamam. Şimdi ben karşıdan istiyorum. He, karşıdan hep hocamla olmaz yani öyle. He. Evet. La ikraha fiddin. Değil mi? Dinde zorlama, çirkinleştirme yoktur. Neden? Kat tebeyyener rüştü minel gay. Çünkü gay rüştten iyiden iyiye ayrılır. Çünkü Kur'an'ın içerisinde iyi, kötü, güzel, çirkin, hak, batıl hepsi var ya. Hepsi aşikara böyle sergilendi. Geriye ne kaldı? Bu kadar örnekler verilmesi, bu kadar misallerle, bu kadar anlatımlarla Cenab-ı Hakk'ın dönüp dönüp sarraf ne diyor? Bak şimdi sarraf ne ifadesi? Sarf tasvip dönüp dönüp ortaya atma. Hani manifaturacı dükkanına gidersiniz veyahut da bir sarrafa gidersiniz, yüzük bilezik alacaksınız. Şu var, bu var, şu var, alternatiflerin hepsini önünüze serer böyle. Öyle değil mi? İşte Allah'ın sarrafı nedir? Biz de diyor bütün örnekleri iyi anlayasınız, akledesiniz diye yılmadık, bıkmadık. Her türlü örnekten sizin önünüze getirdik, koyduk diyor Cenab-ı Hak. Bu kadar hak ve batılı aşikara şey yapıyor. Ha, geriye ne kalıyor insana? Gattebeyyener Rüştün Evgay'dan sonra geriye kalıp tercih etme kalıyor. Ha şu güzel ben bunu alacağım. Bu güzel bunu alacağım. Deyip onu seçmesi kalıyor. Reşit olacak ve ona imkan, alternatif şeyleri sunmuş olacaksın. O da gidip tercih edecek. Şimdi size bir anımı anlatayım bu konuyla ilgili. Daha 1965 yılında ayrıldığım bir arkadaşım, talebe arkadaşlarımdan. Sonra İstanbul'un bir yerinde hocalık yapıyormuş. Onun bir öğrencisi varmış. İzmir'de beni aradı buldu. Ve kendisini şöyle takdim ederken işte ben falanlardanım dedi. Öyle derken ta benim 1965'teki konumu da aynı konumla birleştirerek benimle bir sıcaklık peydah etmek istedi. Dedim ki sen niye o takımdansın ki? Yani o tarikattansın ki yani anlayın öyle. Niye öteki şeyden değilsin? Daha ötekinden isimler verdim böyle. Niye onlardan değilsin? Dedi ki şöyle tuhafına gitti yani benim bu ifadeyle. Sonra devam ettim yani onun şaşkınlığını. Yahu dedim sen hakikaten. Şimdi sorsan Müslümanım da diyeceksin dedim. Abi ne diyorsun sen dedi. Ya sen niye Müslümansın ki? Niye Yahudi değilsin ki? Niye Hristiyanın değilsin ki yani? Yahudinin ne kötülüğünü gördün? Hristiyanın ne kötülüğünü gördün? Sen Yahudilik nedir? Ya insan araştırır bakar. Ya senin inandığın Müslümanlıktan daha iyiyse? Bir de şeye bak. Yahudiliğe bak, Hristiyanlığa bak. Belki seninkinden daha iyi. Biliyor musun dedi. Şöyle bakıyorum. Hani bizim Anadolu tabi menmel bakıyor yani. Öyle koyun gibi bakıyor. Evet. Şimdi Allah böyle bir din, öyle bir Müslüman falan istemiyor. Öyle bir şey istemiyor. Bakın, şeye baktığımız zaman, işte burada hani tebeyyener ruştu minel gay, iyi, kötü, güzel, çirkin ayrılır. Onun karşısına geçeceksin, bu iyidir diyeceksin. Bakın mesela size iki örnek vereceğim ben burada. Bunu bir Yahova şahidine bunu söylediydim de o zaman oradan aklıma geldi. Mesela Yahudilikte yani bugün Kitab-ı Mukaddes'e bakacak olursanız orada diyor ki komşunun kadınıyla zina etmeyeceksin. Yine aynı kitapta kardeşinden faiz almayacaksın. Şimdi Yahudilikte tabloya yazdı. Yahudilikte komşunun kadınıyla zina edilmez. Yahudilik İslam'da ise hiç kimseyle zina edilmediği gibi zinaya ta uzaktan bile yaklaşılmaz. Değil mi? Cenab-ı Hak la tekrabu zina diyor. Zinaya yaklaşmayın. Zina yapmayın demiyor bak. Uzak. Ta uzaktan giyimiyle, kuşamıyla oturduğu yerle tamam. Şimdi bir apartman düşünün, ta dış kapıdan kapıyı kapattırıyor. Yani binanın kapısından değil de apartmanın kapısından, yine ona vesile olacak giyimimizden, kuşamımızdan her türlü tedbiri ta önce ta uzaktan kapattırıyor. Ötekinde ne diyor? Komşunun kadınıyla. Başkasıyla istediğin gibi yapabilirsin ama komşunun kadınıyla ha. Faize gelelim. Kardeşinden faiz almayacaksın diyor. Gerisinin kanını emebilirsin diyor. İslam dinine geldiğin zaman haramdır diyor. Tamam işte onun ahiretteki cezasını şuyunu bu hiç kimse. Hem de öyle bir şey ki mesela şimdi sosyalizmde de kimseyi kimseye sömürtürmüyorlar kişisel olarak ama devlet sömürüyor. Ama Allah da Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman sömürüye getirdiğimiz zaman kişiyi ne devlete sömürtürtürüyor ne de millete sömürtürüyor. Bir tabloda bu var. Şimdi bir vatandaşı dine getireceğiz. İslam dinini anlatacağız. Müslüman şey yapacağız. Gelsin bakalım. Bu tabloları görsün bakalım. Hangini tercih edecek? Hangini tercih eder? İslam'ı tercih eder. Ya işte böyle yapmalıyız işte. Tamam mı? Yani böyle yapmalıyız işte. Yani bir gencimiz, oğlan olsun, kızımız olsun. Özellikle bayanlara çok iş düşer. Özellikle öğrenci şeyindeki öğretmenlerimize hele hele. Çok büyük vazifeler düşer. Bunu söyledik. Kadınlarımız harçtır. Geleceğimizin teminatıdır. Televizyonlarda da bunu dönük söyledik biliyorsunuz. Öyleyse bunları gençlerimize oğlan olsun kızı hep öğreteceğiz. Onlar reşit olacak. Şimdi reşit olmadan yani beyin yıkama tarzı telkinle öğretiyle şey öğrenilenler biliyorsunuz süreli olur. Şimdi biliyorsunuz işte lise hocalarımız çocuklara bir şeyler öğretir. Din öğretir. Sosyalizm öğretir. Kapitalizm öğretir lisede. Değil mi Ayhan Bey? Üniversiteye geçtiği zaman üniversitedeki hocalar da tersini öğretir. Onu orada bırakır, ona geçer. Daha sonra bir başkası daha şey yapar, onu da bırakır, bilmem neye geçer. Öyle değil. İşte rüşle, reşitlikle, hakikaten kendi akıllarıyla, sorgulamakla yapacak olurlarsa, o zaman artık fikri sabite, yani dini, imanı sağlamlaştırmış olur. O zaman da ne olur? Yasirler gibi, Ammarlar gibi, Bilaller gibi ölüm pahasına da olsa, anlatabilir miyim? Ölüm pahasına da olsa o kanaattan, o imandan dönmezler. Tamam. Oradan dönmezler. Onun için hep öğreneceğiz. Bak, öğrenme noktasıyla ilgili birisi gelip kapını çalacak olursa, öğretmek amacıyla da aynı tersine de çevirecek olursak bunu, Cenab-ı Hak hocamın buyurduğu gibi soranı döndürme, azarlama, devamlı kapı açıp, bunun anlamı ne? Sana da durma. Karşındaki adam sana hizmet edecek, öğretecek. Git ondan öğren ve rüşte yer. Bu çok önemlidir. Onun için öyleyse Allah'ın istediği nedir? Sorgulama noktasıyla her şeyde tatmin olacağımız bir nokta. Şimdi şöyle anlatayım bir diğer noktadan. Şimdi Fecr suresinin son ayetlerini hatırlayacağız. Orada ya eyyetühen nefsül mutmainne. Öyle değil mi? Ey mutmain olmuş nefis. Bak. Mutmain olmuş. Anlamı ne? Mutmain olmak ne biliyor musunuz? Zihninde hiç soru işareti kalmamış. Allah'la ilgili, peygamberle ilgili, Kur'an'la ilgili, ahiretle ilgili hiç soru işareti kalmamış adam demek onlar. Bu nasıl olacak? Nasıl olacak? İbrahim bile soruyor. İbrahim bile soruyor. Bak şimdi nereye geldik? Bak şimdi. Çok güzel. Şimdi orada o ayetin devamında neydi? Allah'ın sen Allah'tan razı, o da senden razı olmak üzere gir cennete. Fethuli fi ibadi, fethuli cenneti. Hadi cennetime. Buyur. Mutmain olmak nefse diyor. Mutmain olmadan gidemezsin. Nasıl gidemezsin? Bak şimdi şeye geleceğiz. Kardeşim ne güzel dedi şimdi. Basamağın birine hemen bizi sıçrattırdı. İbrahim peygambere Allah diyor ki işte ben ölüleri dirilteceğim diyor. İbrahim peygamber amenna. Ama kafada bu nasıl oluyor? Ne yapacak? Peygamber kime soracak? Değil mi? Ve izgâle İbrahim rabbihi Rabbi eridi. Keyfe tuhil mevta. Ölüyü nasıl diriltiyorsun? Bana bir göster. Bakara 260. İstersen oradan oku. Cenab-ı Hak gal. Evelem tükmin. İnanmıyor musun? İnanmadın mı? Ben dirilteceğim dedim. İnanmadın mı? Gale bela. İnanmaz olur muyum? Elbette inanmıyorum. Ama velakin liyatmayın da kalbi. Kalbim mutmain olsun diye işte. Kalbim mutmain olsun diye. Evet. Şimdi kalp nasıl mutmain olur? Bir başka ayette. Ela inne zikrillahi tatmainul kulub. Kalpler de Allah'ın zikriyle mutmain olur. Allah'ı anmakla, Allah'ı hatırla tutmakla, Allah'ın verdiği bilgiler yok mu? Onların arkasına bir düşecek olursak var ya, bak, Allah'ın verdiği bilgilerin, gösterdiği yolun arkasına bir düşecek olursak, o zaman işte mutmain oluruz. Allah bize işte gördüğünüz gibi, şimdi Kur'an'a baktığımız zaman, aşağı yukarı 34 tane yerde efelem yesürü fil arz. Yeryüzünde gezmiyorlar mı? Gezmiyor musunuz? Bakmadınız mı? Yeryüzüne bakın, gökyüzüne bakın, araştırın, inceleyin. Aşağı yukarı yüze yakın böyle sihir ve elem tera ayetleri vardır yani böyle. Görmedin mi? Düşünmedin mi? bize yol gösteren, düşünmeyi mutmain olmayı sağlayacak nedirler? Çığır açma. Hani müzikte, müzikten bilenler var mı? İlk bir hani nota verilen bir işaretler vardır. Onun güzel bir deyimi vardır. O işareti verir. Arkadaki diğer enstrümanlar onun şeyinden gider. İşte Cenab-ı Hak böyle yol gösteriyor. İşte biz bundan, yani Allah'ın gösterdiği şeyden gidecek olursak bu zikirle mutmain oluyoruz. İbrahim'in kafasındaki şeyin gittiği gibi o da aramızdan gider. Ha, bu ara tabii şey gelmişken İbrahim'in mutmain olmuş mu İbrahim? Oldu. Mutmain oldu. Tamam. Nasıl oldu? Şimdi o ayette de tabii şeyler olduğundan. Geleneksel anlamda bir tane kuşu dörde böldü, dört tane şeye koydu, ondan sonra çağırdı, geldi. Esat'ın şeyinde okuyordu, oradakine göre kuşlar. Şimdi dört tane kuş al diyor, kendine alıştır diyor, orijinal anlam, bette sadaka. Hikaye, masal yok. O hani efsaneleri atıyoruz. Unutmayın, Kur'an'da akla, mantığa aykırı sihir dediğim gibi yok. Hiçbir şey yok. Allah her şey yok, diye. Tamam. Öyleyse, yani dört tane kuş al. Önce bir kendine alıştır diyor. Öyle mi? Sonra onun her birini bir dağa, bir tepeye götür. Sonra çağır. Sana koşarak gelecekler diyor. Hızlı hızlı sana gelecekler diyor. Sana süratle gelecekler diyor. Ve İbrahim bunu deniyor ve bu gerçekleşiyor. Dört tane kuş alıyor, kendine alıştırıyor. Kuşları sonra sağa sola, oraya buraya dağıtıyor. Sonradan da o kuşları davet ettiği zaman koşup geliyor. Kuşlar uçarak kendisinden geliyor, hızlı hızlı geliyor. Buradaki, tabi orada kıyma yaptı, dağıttı, bilmem sonra şey, onlar masal, onları geçin. Burada Cenab-ı Hak diyor ki, bizim yarattığımız varlıklarla kendimizin arasında bir bağ var diyor. Bak bir bağ var diyor. Şu anda o bağı biz keşfedemedik, onu da belirteyim. Yani bilim daha oraya gelmedi. Şey var bu, ruh üflemeyle. İşte ruh üflemeyle değil de normal olarak şimdi bunu şöyle düşüneceğiz. Daha oraya gelemedi, bilim oraya gelemedi de şöyle bir şey var. Bizim madde dediğimiz şey ne? Yani bugün bilimsel olarak enerjinin donmuş hali mi? Bu itiraz kabul etmiyor. Çünkü madde enerjiye dönüştürülüyor. Yani enerji maddeye dönüştürülüyor ama artık bu yapılabiliyor. Değil mi yani? Atom bombası dediğimiz şey ne? Maddenin enerjiye dönüşümü. Değil mi? Öyleyse her katı madde aslında bir enerji ama onun dönmüş hali. Donmuş hali. Cenab-ı Hak diyor ki sizin aslında varlığınızla benimle bu enerjik yönden bir bağınız var. Nasıl ki hani kuşla senin aranda bir bağ oluşuyor ya, bir ünsiyet oluşuyor ya, sizinle de benim aramda böyle bir bağ var diyor. O bağı işaret ediyor. Şimdi çok enteresan. Geçen gün birisi bana bir video yollamış. Küçük bir video. Bu hafta. Beste yollasalar gerekir. Neyse. Vatandaşın bir tanesi havuzda balığı eline alıyor. Balığı okşuyor. Göreneğiniz var mı? Görmedim. Görmedim. Balığı seviyor, okşuyor. Sonra balığı salıyor. Evet. Havuzdaki balık. Gidiyor balık. Sonra balığı çağırıyor. Balık adama geri geliyor suyun içinde. Neden? Sevmiş, okşamış. Anlatabilir mi? Bir bağ oluşmuş. Onun arasında bir bağ oluşmuş. Evet. İşte bu bağdan İbrahim tatmin oluyor, mutmain oluyor. İşte bizim de Kur'an'dan öğreneceğimiz, yapacağımız her şey böyle hak olacak. Ve böylece rüşte ereceğiz. Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği reşit insan olmak. Yani özetledik. Hocamın işaret buyurduğu kelimenin içerisine bütün nitelikleri topladık. Çalışkanlığından, dürüstlüğünden, araştırmacılığından, sorgulayıcılığından vesaire falan hepsini reşit kelimesinin içerisine soktuk. Reşit olma için de mutmain olmak gerek. Ondan sonra da İşte Mahmud olan, kendisi için Mahmud, kendisini mutlu edecek, dünya ve ahirette neticeye gidecek bir adam. Böyle bir tip ister Allah yani. Niteliklerini uzun uzun saymaya gerek yok. Sen söyle. Ben bir soru sorabilirim ya. Benim tabi Kur'an'ı okurken şu şekilde okuyorum. Bugün hayatıma nasıl uyguluyorum? Ve hemen hemen her ayette bir şeyler buluyoruz bugünkü yaşantımıza. Zaten amaç da bu bana göre. Yoksa tarihi ilk okurken hikaye bunlar dedim. Hemen ayet geldi, ders alasınız diye verilmiş. Bunlar da geçmişin masalları dedim. Ya bunlar biraz ateist kökenlerine de geliyoruz. Güzel, sorgulayıcılık çok iyi bir şey yani. Mesela orada çözemediğim peygamber eşleri neden var? Bize ne anlatıyor? Yani peygamber eşleri sizin annenizdir, işte onlarla evlenmeyin diyor. Ne anlatıyor bize? Bize ne buyuruyor bugüne? Şimdi onun iki tane açısı var. Bir de bu kıssalar yaşanmış olması gerekiyor mu? Ben bunların bazılarını Kehf suresindeki gibi yaşanmamış olduğunu düşünüyorum. Sadece bize oradan bir dersler vermiyor. Söylemeyi düşünüyorum bu konuda da. Şimdi ikincisinden başlayayım, birincisinden. Şimdi kıssa demek aynen tekrarı yaşanacak olay demek. Kıssa sözcüğü şöyle anlatayım. Bir yolda aynı iz üzerinden böyle gidersin, aynı izden geri dönmeye kıssa denir. Yaşanmış, tekrar da aynı yaşanacak olay demek. Kıssaların anlamı bu. Şimdi bize Musa'dan bahseder, İsa'dan bahseder, Ad'dan, Semud'dan bahseder. Orada bunlar aynı yaşamıştır. Bunlar da aynen yaşayacaksınız. Yaşanır. Ama yaşamamaya dikkat edin. Onların yaşadığı tarzda başınızı belaya sokmayın. Onların başınıza gelenler sizin de başınıza gelmesin. Şimdi olayı önce şu noktadan ele alacağız. Kur'an-ı Kerim'in bir niteliği vardır. Nezir, uyarıcı sıfatı vardır. Hani Cenab-ı Hak ilk peygamberle görev verdiği zaman artık toplum içerisine çıkarmak istediği zaman ya yüher müttesir, ey artık üniformasını giyen kişi, bu kal teendir, hemen uyar. Uyarı başlıyor bak, tamam. Uyar. Bu uyarı dediğimiz nezir sözcüğüdür. Uyarı iki şekilde yapılır. Bir, normal olarak bilgilendirmekle yapılır. Bir de korkutarak geçmişten örnekler verilmek suretiyle yapılır. Kıssaların amacı normal olarak, teorik olarak öğretilen uyarıları pratiği daha önce yaşanmıştır. Bunu görün, siz de kendi pratiğinde yaşayabilirsiniz, tedbirli olun. Yani falan işte elini ateşte yaktı, aynı şeyi yaparsanız siz de yakarsınız. Ama önce ateş yakar diye bir uyarısı var. Yani bilgi olarak teori bunu verir, arkadan da o yapar. İkincisi, peygamber eşleri noktasına gelecek olursak, şimdi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin tümü, hepsi bizi bir açısıyla kapsarken, bir açısı da o günkü yaşayan kişi ve kişileri de muhatap alır. Bu yapılan kanunlardaki, hani bir anayasa yapılır, onun içerisine geçici maddeler konur. Bazı bu açıyla da bakarız ama, bak şimdi böyle bu açıyla da bakılır ama, bunu bakarken burada o peygamber eşleriyle ilgili şeylerde bizim de bugün için, yani idarecilerimiz var ya, devlet şeyinde peygamberin misyonunu temsil eden insanlar vardır. Şimdi peygamberimiz sadece bir peygamber, vahiy tebliğ eden peygamber değildi. Peygamberimiz aynı zamanda bir ordu komutanıydı, aynı zamanda bir devlet başkanıydı. Bunun da kendisine göre özellikleri vardı. Bu ayetlerin bir kısmı da bu özelliklere göredir. Ama burada bu özellikleri kimisini askeri komutanlığı yönüyle, kimisi eğitmenliği, uyarıcılığı yönüyle, Kimisiyle de devlet başkanlığı yönüyle ele alacağız. Bak mesela ben bunun birkaç şeyle örnek vereceğim size. O dediğin ayetlerden bir tanesinde, Ahzab suresinde, ey peygamber kadınları, siz başkaları gibi değilsiniz. Siz suç işlerseniz sizin cezanız başkalarının iki katı verilir diye ayet var, değil mi? Tabii. Şimdi ben mesela bunu düşünüyordum. Bununla ilgili. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın diğer şeylerde, ayetlerde kim bir suç işlerse onun aynıyla cezalandırılır. Ama peygamberin eşlerine neden iki kat ceza verilecek ki? Ben bunu düşünüyordum. Ben bunu bir hakim abiye sordum. Dedim ki Kur'an'da böyle böyle bir ayet var. Yani hukuk mantığında, ceza mantığında bunun nedeni nedir diye sordum. Adam tabii dedi. Hiç uzatmadı. Hakim. Hiç uzatmadı. Çünkü onların temsil görevi vardır dedi. Bir vatandaşlık görevi vardır. Bir de temsil görevi vardır. Üniformalar var onların dedi. O bir misyonu temsil ediyor. Bir peygamberin eşi diyor. Arkadan ekledi. Bir vatandaş hırsızlık yaparsa diyelim 2 sene ceza alır. Bir polis üniformasıyla ceza hırsızlık yaparsa 4 sene ceza alır dedi. Böyle olması lazım dedi. Çünkü onun temsil bu defa kurumu temsil ettiği şeyi de kötüde kullanmıştır dedi. Yani temsil ettiği görevi suistimali var. İkinci bir suçu var onun dedi. Suç işte suçu vardır onun dedi. Şimdi peygamber eşlerinin dediğim gibi bir de bu noktalarıyla devlet başkanlığı vesaire noktalarıyla şey yapacak olursak ben bunu bir yerde de yine televizyonda da söyledim. Bugünkü devleti temsil eden yani kamu görevlisi olan herkes de aynı şeyler caridir. Yani bugün şöyle diyeyim. Peygamberin yakınlarına, eşlerine veyahut da diğer çoluğuna, çocuğuna, ehliyete vesaire gibi özel şeyler, hükümleri bugünkü dediğim gibi kamu görevlileri bayıyla, bayanıyla hepsinde de aynı hükümlerin cariliğini kıracağız. Ve şöyle bir şey var. Bunu internette görebilirsiniz. Bizim sitelerimizde Kur'an'ın güncel mesajı diye henüz kitaplaşmadı ama internette o var. Bizim sitelerde yani bildiğim Kur'an baştan sona şu meal var ya baştan sona Kur'an'ın güncel mesajı diye her ayet her necim güncelleşti. Yani bugüne nasıl uygularız? Bugün kime hitap ediyor diyor. Yani bizim işte Kur'an.com'da işte Kur'an.net'te bunlar yayınlanmakta. Kur'an'ın güncel çok mesajı önemli, diye. Çok güzel. Oradan bunları şey yapabilirsiniz. Ama bir de onların o ayetlerin yani güncel şeylerden, mesajlardan sonra bir de bizim biraz sonra zannedersem Cemil Bey sen mecelle getirmedin değil mi? Mecelle getirmedim ama. Ha, sen mecellen yok, evet. Bir de mecelle diye bir kitabımız var. O da direkt olarak bunların kanunlaşmış tarzıyla örneklenmiş. Bu ayetler de var orada. Ama mecelle de şey de var. Şöyle, işte internette o da var. İnternette o da var. 4-5 saatim orada geçiyor sizde. Ha, tamam. Mecelen orada şey var. Tamam. Orada var. Şöyle mecelle arabada var da onu yarın bir yere paket bir halde yarın bir fuarda. Biz ulaşırız abi buradan. Ha, tamam. Orada ha. Mecelleden orada şey yapacak olurlar. İnternette okuyamazsanız öyle. Şimdi Kur'an-ı Kerim dediğim gibi evrenselliği noktasında yani o günkü kişiyi temsil eden şeyler var. Evet, ama öbüründe bu hala şeye takılıyorum. Bu hani çocuğun öldürülmesine şeye bu misal değilse. Ha, bir dakika. Buradan, bir dakika. Dur. Sen demin hani söndüm anladın mı? Yaşanmış olarak bir dakika, dediğinizi dur, anladım. Dur. Onun için tekrar. Hayır bir dakika. O ayrı. Şimdi o konular aslında uzun da ama Kehf suresindeki anlatılan Ashab-ı Kehf olmuş bir olay değil, o kıssa değil. Değil. Bak o kıssa tamam. Değil, o tamam. Sakın değil. O olmadı. Ben onu, bak özetini bizim şeyden oku. Oku. Temir'de oku. Orada Ashab-ı Kehf değil, Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rahim'in 2 ashab vardır. Ben özgü bilgi vereyim size onunla. Birincisi, Ashab-ı Rahim yazıt diyoruz ya, kitabe demek. Üzerinde kitabe taşıyan grup demek. Ashab-ı Kehf demek, Kehf büyük mağara demek, laboratuvar sahipleri demek. Uzun şeyse biz okuruz oradan. Bak hayır, burada ben kısaca bir şey yapayım. Bak burada, oradan okuyun bunu. Orada Ashab-ı Rahim'i Ashab-ı Kehf kontrol altına alıyor. Kehf dediğimiz şey büyük mağara demek ama şu hani ses geçirmez şey yapan böyle stüdyolar var ya, o tip stüdyo demek. Orada herhangi bir dış etki olmadan onları hipnot yapıyorlar. O şeyde onların geçmişine dönerek onları konuşturuyorlar. O yazıtları, başkasına ait olan kalıntıları onlar kusuyor orada, anlatıyor. İşte ben falan zaman şurada yaşadım, ağaydım, paşaydım, kraldım falan filan gibi böyle bir şeyi anlatıyorlar. Oradaki şey, olay budur. Ve orada en önemli nokta, hatırınızda olsun. Hani Kur'an haklı dedik ya, masal değil. Orada Kehf suresinin 21. ayeti vardır. Bu olayı diyor size Cenab-ı kıyametin dirilmenin hak olduğunu göstermek için anlatıyoruz diyor. Öyle bir olay yok. Bunu yaparsanız diyor kıyametin hak olduğunu, yani öldükten sonra dirileceğinizi göreceksiniz diyor. Ha bu ne demek biliyor musun? Ben biraz daha buna bir ön bilgi vereyim. Kehf suresinde müşrikler peygamberimiz hani ahiret inancının olması lazım geldiğini, ahiretin varlığını söyleyince kafir geliyor, bir kemik almış mezarlıktan, insan kemiği çürümüş. Ufalıyor diyor. Bunu kim diriltecek diyor. Aynı şey Yasin'de de var biliyorsunuz. Bu toprağa karışmış gitmiş, kaybolmuş şey dirilir miymiş diyor. Cenab-ı Hak da orada diyor ki arzın, toprağın neyi kaybettiğini, neyi kaybettiğini biz iyi biliriz diyor. Bunun anlamı nedir? Hiçbir şey kaybolmuyor. Bak hiçbir şey kaybolmuyor. Bu zaten fizikte, kimyada da var değil mi? Yani hiçbir şey kaybolmuyor. Şekil değiştirir, tamam diyoruz ama hiçbir şey kaybolmuyor. Cenab-ı Hak onu orada bildirir. Arzın neyi kaybettik, neyi kaybettiğini biz biliriz diyor. Yani bunun anlamı kaybolmuyor demek. İki tane de yerde, başka bir yerde kimin ne devamlı kaldığı ya da emanet durduğu yeri de biliriz diyor. Müstevda ve müstekar diye geçer orada. Onu da biliriz diyor. Ha bu iki şeyden anlıyoruz ki dünyada bir insanın parçaları, bellekleri, hafıza hücreleri vesaire falan gibi şeyler bir insana kaybolmuyor ya, emaneten birisinin vücudunda da bir süre bekleyebiliyor. Emanet olarak durabiliyor. Ve hani bir adamlar çıkıyor bazen diyorlar ya hani biz işte ikinci hayatımız biz şöyle yaşadık böyle yaşadık falan filan diye. Çok çıkıyor. Bir yerde çok çıkıyordu. Bu hiçbir şeyler onlar. Emanet bir hücre. Orada aktif oluyor. Ha, o aktif olduğunda işte Kehf bunu anlatıyor. Ashab-ı Kehf bunu anlatıyor. Bakın 21. ayeti ne dedim size? Bu anlatılan olay ahiretin, kıyametin yani ölüp dirilmenin hak olduğunu göstermek içindir. 21. ayeti. Bu ara ben su içerken Musa ile kul hikayesi de sabredeceğiz. Dur. Onu da anlatayım. Biz geç başladığımız için biraz şimdi bence muhabbet iyidir. Allah hepinizden razı olsun. Yani burada diğer arkadaşların hakkına fazla tecavüz etmeden her şey olursa sohbet bizim için şey değil. Hoş vakit geçirmek olur. Burada bir tane de Altay var. Buradan da okuyabiliriz. İstersen. Çok sıcak oldu o yüzden açtım. Biraz kesin kapatacağım. Siz biraz açın. İstersen. Kaçıncı ayet? 21 okuyun. 21. Buradan okuyun istersen. Tamam. Tamam. Buradan okuyun. Geçen oradan okudum. Orada sıralar farklı. Sıralar farklı. Heh, orada onu buldum. Buradan bir başlamış yapabilirim. Ve doğrusu Allah'ın sözünün gerçek olduğunu ve doğrusu saatten şüphe edilemeyeceğini bilmeleri için insanların onları bulmalarını böylece sağladık. Tamam, o da yeter. Demek ki şeyin, o Ashab-ı Kehf Radyo'nun anlatıldığı şeyin bağlı. Bu neymiş bu olay? Saatin, kıyametin ölüp dirilmenin hak olduğunu gerçek bilsin. Oku sevişmişlerden. Böylece Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve kıyamet gününde hiç şüphe olmadığını bilmeleri için onların üzerine haberdar yaptık. Şimdi bu bilgi, Ashab-ı Kehf o olaylar var ya, kıyametin ispatıdır, ölüp dirilmenin ispatıdır. Şimdi, önce ben şu şey yapalım. Masaldan, hikayeden ispat olur mu? Olmaz. Hani ne var? Adamın birisi gelmiş İstanbul'da, Halep'ten gelmiş. Yahu demiş, ben uzun atlamada Halep'te vardı, bir atladım mıydı? 15 arşın atlıyorum demiş. Halep'teyken demiş. İşlerimden bir tanesi, ya arkadaşım Halep oradaysa arşın burada demiş. Çekerim hadi git sen atla bakalım. Tamam. Halep oradaysa arşın burada. Değil mi? Madem doğru söylüyorsun, buyur burada atla. Atlama illa Halep'te olacak diye bir şey yok ya. Burada da atlarsın, doğruysan burada da atlar. Evet, her şeyi öğrendi. Bu olay her zaman için sadece işte falan dirildiği hikayeydi. Ben bunu hani ölümde bunu şeyde ahiretin inançlılığı noktasında bunlara değindiydim ben. İlk videolarda var bak. Videolarda da var. Şimdi diğer konuya gelince bak şimdi şöyle bir olay var. Musa ya Cenab-ı Hak çok öz vereceğim bunu. Bunu da televizyonda da anlattım ben bunu da. Oradan onun için kısa şey yapacağım. Cenab-ı Hak Musa'ya Firavun'u suda boğup öldürmek suretiyle İsrailoğullarını Mısır'dan kurtarmasını emredir. Görev olarak verir. Musa daha önce bir cinayet işlediğinden dolayı bu adam öldürmenin, bir de aldığı kültürden dolayı da adam öldürmenin karşısındadır. Bunalıma düşer. Bunalımdan kurtulmayı için kendini tatmin edecek hoca arar, öğretmen arar, bir arayışa çıkar. Ve yardımcısıyla birlikte giderler. Sahra diye bir yer var. Sahra büyük kaya demek, bugün Kudüs'tedir o. Orada bilginler, hani iki denizin birleştiği yerdeler. Bilgi, deniz, hani deriz ya, derya gibi adam derler ya. O bilgin adamla kinayedir onlar, mecazdır onlar. Orada bilginleri bulurlar. Orada bilginler toplanıyormuş. Orada çok bilgin adamlar varmış. Gideyim onlardan bu iş nasıl olur, ne gider falan diye oraya aramaya gider. Neyse. Oraya varırlar. Orada kendisine Allah tarafından ilim verilmiş, rahmet verilmiş bir kulla karşılaşırlar. Bilgi verilmiş, rahmet verilmiş kul demek peygamber demektir. İki sıfat birleştiği zaman bilgileşir. Kur'an'da bunun ifadeleri vardır. Rahmet verilen, bilgi verilene peygamber niteliğidir bu. Orada biz adını sanını bilmiyoruz ama bir başka peygamberle karşılaşır. Şöyle İsrailoğulları döneminde Kur'an'a baktığınız zaman aşağı yukarı bir çağda 10 tane, 20 tane, 30 tane, 40 tane peygamberin varlığını görüyoruz. Neden? Çünkü şimdiki gibi iletişim yok. Onun için Cenab-ı Hak her şehre, diyelim ki İstanbul'a bir tane peygamber, İzmir'e bir tane, Tekirdağ'a bir tane, Edirne'ye bir tane, Kırklareli'ne bir tane, mesela şey yapacaksa peygamberlerle oluyormuş. Yani aynı ayında Kur'an'da aynı da birkaç tane peygamber var. Var. İsa, Yahya, babası. Tabii, o öyle. Daha sonra bunu ben çok örneklerim. Çünkü şöyle bir şey var. İki tane yerde biz peygamberlerin bir kısmını size kısalaştırdık. Bir kısmını da kısalaştırmadık. Yani. Onun için peygamberler sadece bizim bildiğimiz Kur'an'da adı geçmiş insanlar değil. Adını bilmediğimiz belki de binlerce peygamber var, bilemiyoruz. Bilmemiz de gerekmiyor. Hani o deminki şeye benzer o. Horoz hikayesine benzer. Öyleyse, şimdi Musa orada bu kulla karşılaşır. Bu kul, Musa'yı arkasına takar. Yolda giderken, bir diyelim ki İstanbul Boğazı'ndan veyahut da Hadis'ten geçecekler. Musa oranın yabancısı ama şey çok iyi bilir o mevkileri şöyle. Orada bir kayığa binerler. O alim kul oradaki kayığı kırar, boyar, eski bir hale getirir, beğenmeyecek bir şekilde sokar. Ya niye bozuyorsun bu adam şeyini, adamların suçu yok, daha yok, boğacak mısın bizi falan filan. Musa itirazı patlatır. Derken o bir başka yere varırlar. Orada da bir çocuk değil, gulam diye geçer orada, delikanlı. Delikanlı birini o adam öldürür. Şimdi burada dur, bunu döneceğim. Seninki zaten sadece burasıydı da, konuyu iyi anlayamanız, iyi anlamanız için, bak iyi anlamanız için ben genelini şöyle bir geçeceğim. Sonra da bir başka memlekete varırlar. Oradan yiyecek içecek isterler, su isterler, vermezler, ekmek isterler, vermezler. Buna rağmen orada bir yamuk duvar varmış. O giderler o duvarı tamir ederler. Halimsiz tamir eder. Arkadan artıklar ayrılma zamanımız geldi. Bunun anlamı senin eğitimin bitti demek. Bak. Öyle şeydir. Gel ben sana bu iki şeyini anlatayım. Birincisi karşı kıyıda diyor. Gemi olayına gelince karşı kıyıda zalim bir idareci vardı. Hoşuna giden gemileri zorla vatandaşın elinden gasp ediyordu. Alıyordu diyor. Ben onu ayıplı hale getirdim ki o bunu gördüğü zaman beğenmesin. Çünkü bunlar gariban sizlerin de diyor. Oradan miskin geçer. Onların da diyor. Böylece onların diyor kayımı onun elinden kurtarıverdim diyor. Ama bak yaptım ettim derken hep kendine bağlı. Bunu ben yaptım diyor. Ben biliyordum diyor. İkinci olay da delikanlı diyor. Anasını babasını dinden çıkarmaya çalışıyordu diyor. Onun için korkup Cenab-ı Hak bundan sonra daha iyi salih bir insan verir dedik ve bunu onun için öldürdüm diyor. Bak şimdi korktuk istedik öldürdüm. Bak bu cümlelerime iyi dikkat edeceksin. Ötekinde üçüncü duvar meselesine gelince diyor, o da yetimlerin de orada babalarının orada sakladığı kıymetli şeyler vardı. Onlar bu duvar şimdi yıkılırsa o ortaya çıkar. Babalarının orada saklayıverdiği yetimler için şey zayi olur. Bu duvarı tamir ediverdim ki bu çocuklar büyüyünce bunu şeyi yaptık diyor. Ve arkadan da diyor ki işte bunu diyor, işlerin tevhili diyor, kendi irademle yapmadım diyor, bunu diyor. Son işi kendi irademle yapmadım diyor. Ona Cenab-ı Hak görev vermiş. Vahiyle duvarı ki Allah düzelttirmiş. Gemi olayını kendisi yapmış. Kendisi biliyor çevrenin olayını giderini. Ötekine gelince çoğul ifade kullanıyor. Korktuk, ondan öldürdüm diyor. Korktuk dediği zaman korkanlar kim? Çoğul. Yani Kur'an'a baktığınız zaman Kur'an'da Maide suresinin 32-33. Ayetinde tek bir şartla, savaş olsun, kanun olsun, mahkeme olsun, Allah'a savaş açmış adam öldürülebilir. Başkası öldürülemez. Bak, bunu unutmayalım. Orada da diyor ki, o delikanlı diyor, annesini babasını dinden çıkarmaya çalışıyordu diyor. O delikanlı Allah'a savaş açmış mı, açmamış mı? Çok insan ama bize o ehliyeti verir vermez ki yani. Öyle çok insan var diyorlar. Bir dakika, bir dakika. Şimdi sabreder misin bir dakika? Şimdi korktuk, ettik ifadelerine kaldığın zaman bunu o kişi kendi yetkisiyle değil. Tamam. Cevabım burada geldi. Çoğul olduğuna göre bunu kendisi yapmamış. Bunu neticede kamu kararı almış. Bu çocuk Allah'a savaş açtığından dolayı kamu bunun öldürülmesine karar vermiş. O da bunun infazını gerçekleştirmiş. Televizyonda bir hocam gibi Osmanlı'daki çocuk şeylerini buna, buna bağlıyordu. Öyle şey mi olur ya? Ben hiç alakası yok. Bir kümür ettim kavaktım. Şimdi bak burada tamam. Şimdi bak ben bunu Musa kıssasının içerisinde anlatılır. Niye, şimdi neye geldik? Musa bak şimdi Musa'nın İsrailoğullarını kurtarması bu üç tane dersten çıkacak. Birincisi Musa bunalıma girmişti. Adam öldürmekten kaçınıyordu. Yani Firavun'u Allah gidip boğup öldüreceksin demesine rağmen buna yanaşmıyordu. Bu olayla tatmin oldu. Nasıl tatmin oldu? Allah'a savaşa açan adam Allah'ın nezdinde, Allah'ın verdiği hükümlerle şeyiyle öldürülebilir. Biz de bu Maide suresinin 32-33 ayetlerinde geçen ifadelerdir bunlar. Gemi olayında Musa şunu öğrenince Mısır'a gidecek, orada dönecek, halkın arasında çaktırtmadan, hani ne derler, saman altından su yürütecek. Orada kaldığı sürece niyetini belli etmeyecek, elindeki avucundaki kimseye kaptırtmayacak, İsrailoğulların arasında dolaştığı sürece. İkincisine orada hani ellerinde bir birikim sağlayacak. Yani akça kara gün içindir deriz ya. Orada hani duvar içindeki şeylerden de devamlı bir birikim, oradan kaçarlarken gidecekleri zaman kendilerine ait bir birikimin olmasını sağlayacak. Ve böylece bu üç dersten çıkardığı şeyle bunu Musa şeye gittiği zaman, şöyle Mısır'a döndüğü zaman bu üç şeyden aldığı dersle İsrailoğullarını organize etti, çaktırtmadı. Dediğim gibi saman altından su yürüttü uzun süre. Sonunda da karacı patlatmak suretiyle Firavun'u boğdu. Özete gelecek olursak, çocuk öldürme falan filan diye şey yok. Ayetin orijinalindeki sözcük gulam sözcüğüdür. Gulam sözcüğü, şunu söyleyeyim, 18-30 yaş arasındaki çok ihtilam olan delikanlı sözcük olarak da var. Şimdi şöyle söyleyeyim, İzmir'de bir avukat arkadaş yıllar evvel bu konuları bana sordu. Daha bu konuları hani tebliğini tamamlamıştım, bu noktaya getirmemiştim. O zaman verdiğim cevap şu oldu. Buradaki anlatılan üç tane olayın hepsi de Kur'an'a ve sünnetullah'a ters olaylardır. Görünlere göre. Şu an ben bunları anlayamadım. Anladığın zaman sana cevap verirdim. Bizim de düşüncemize aynı. Demiştim. Tabii sonradan da biz bunları, o incelikleri burada fark ettik. Hepsini tek tek çözdük. Şu anda da kamuoyuyla da dünyayla da bunu paylaştık. Bakın şimdi buradaki olaya söyleyeceğim. Allah'tan hocam da yanımda. Cemil deminki elindeki kitaptan 82. ayeti okuyacaksın Kehf suresini. Kehf 82. Evet. Hemen önümde açıyorum. Ve duvar ise... Sizde internet var mı? Var. Kehf 82. Mailler var mı? Böyle hani şey, çok mealler var mı şöyle? Kur'anmeali.org. Toplu ben de var. Yok ben genelde Kur'an internette var. Kur'anmeali.org yazarsın. Yok, şey yani. Tamam. Birçok mealin açıldığı bir sayfa var ya. Başla bulun yani. Ben okuyayım mı abi? Dur sabret o zaman. Tamam. Kehf kaç? Kehf 82. 82. Aşağı. 10-15 tane mail. Ve duvara gelince tamam. Diyor. Oldu. Tamam. Şimdi, Atay'dan okuyorum. He? Atay'dan okuyorum. Atay'dan şimdi sen okuyacaksın. Oku. Tamam. Peki. Ve duvar ise şehirde iki yetim çocuğa aitti. 83'e geç bakayım. Ve Zulkarneyn... Tamam, 82'nin içerisinde okuyacağım. Tamam. Tamam. Ve duvar ise şehirde iki yetim çocuğa aitti. Duvarın altında onların bir hazinesi vardı. Babaları iyi biri idi. Rabbin onların ergenlik çağına ulaşmalarını ve Rabbinin bir acıması olarak hazinelerini çıkarmalarını diledi. Bak şimdi gördünüz mü? Üçüncü olay Allah'la ilgili. Gördünüz mü? Allah vahyetmiş. Gaybi bir şey burada. Gaybi bir şey. Ha, gaybi, evet. Ha, bak hepsi Allah'a ait. Allah bildirmiş oluyor. Bak şey. Sağ ol. Ve devam ediyor. Vurgun çok güzel oldu. Evet devam et. Bunları kendiliğimden yapmadım. Bak bunları. Evet. Şimdi bunları dedi. Bunları dediği zaman çoğul mu? Çoğul. Çoğul. Tamam. Bu demez. Bunları dediği zaman kaç tanesi geçti? Gemi olayı girdi mi? Üç girdi. Çocuk öldürme olayı, delikanlı öldürme olayı girdi mi? Duvar olayı girdi mi? Sen onu tut. Şimdi siz oradan okuyun lütfen. Şimdi yani, sen sadece şeyi oku. Bunları, bunu şey var ya. Yani bunu diyen var. Bunları kendiliğimden yapmadım diyor ya abi. Şimdi burada bir önceki cümleye biraz farklı vermiş. Diyanet İşleri Başkanı diyor ki babalar da iyi bir insandı. Rabbin onların olgunluk çağına ulaşmalarını ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarmamalı çıkarmalarını istedi. Bunları ben kendi görüşüme göre yapmadım. Ha, tamam, bunları demişler mi? Bunları demişler mi? Bunları ben kendi tamam. görüşüme yapmadım. Tamam. Diyanet Vakfı'na bakayım. Diyanet Vakfı, ben bunu da kendiliğimden yapmadım. Elmalı'ya bak, Elmalı'ya bak. Ne demiş? Bunu da. Ben bunu da kendiliğimden yapmadım. Bunu da, güzel. Alttakine geç. Elmalı'ya bakalım. Ve ben bunların hiçbirini kendiliğimden yapmadım. Yaşar Nuri Öztürk'e bakalım. Ben bunları kendi buyruğumun sonucu olarak yapmadım. Bunları demiş. Tamam. Suat Yıldırım. Bütün bunlar Rabbimden birer lütuf ve rahmet olur. Ben hiçbirini kendi görüşümle yapmış değilim. Çoğul yapmış. Ali Bulaç. Bunları ben kendi işim, özel görüşüm olarak yapmadım. Bunları. Edip Yüksel. Rabbinden... Bunları kendi irademle yapmadım. Çoğul bunları. O kadar. Tamam, çok güzel. İngilizce, Allah razı olsun. İngilizce de sizde orijinali var herhalde değil mi orada? Yok, bu şeydi, Elmalı'ndı. Elmalı ama orijinali var değil mi? Arapçası var. Yok hayır. Arapçası burada var. Arapçası burada var. Hocama hayır. Ver onu. Çek 82. Şimdi Ankara'da okuyan hocanın Arapça okuyan. Arapça okuyan burada. Zamirleri biliyorsun değil mi? He? Evet. Neler okudunuz? Şöyle biraz da oradan şey yapayım. Sen Gazi'de mi okuyorsun Arapça? Şey? Atatürk Üniversitesi. Sen Erzurum'da okuyorsun. Ha tamam. Ben Gazi'de tanıdıklar var da. Hocam şey ben buraya değil mi? Sen oradan. Dur. Dur, indik sonra. Şimdi tabi şeylere bakıyoruz. Zamirini soruyorum şimdi. O. Tabii sen. Ve ma fealtuhu diye hani cümle çağrında geldiği zaman ne diyeceğiz? Onu. Peki onu mu diyeceğiz, onları mı diyeceğiz? Ve ma fealtuhu mu diyeceğiz? Ve ma fealtuhunne diye çoğulunu yapacağız. Hadi bakalım. Ayette ne diyor? Ve ma fealtuhu değil mi? Onu yaptım. Onu. Ve ma olumsuz olunca onu an emri kendi işim olarak kendimden yani Türkçe özetleyici olursak ben onu kendimden yapmadım. Onu. Onları değil. Onları diyebilmemiz için o gördüklerini ben ma fealtu hunne dememiz lazım. Çoğul. Yani mealde onları diyor ya çoğul ha. Diyor. Burada bu. Peki. Peki. Tamam mı? Unutmayalım. Ve ma fealtu hu. Ve şeye baktığımız zaman zaten birinci olayı ben yaptım diyordu. Değil mi? Şimdi ben kendi işimden yapmadım dese yalan olur. Çelişir. Değil mi? Ötekini biz yaptık diyordu. Biz yaptık deyince ben yapmadım şeyi zaten olmazdı. Berikini de zaten Allah yaptırdı diyor. Değil mi? Öyleyse ve ma fealtuhu. Peki. Müfret. Tamam mı? Ama gördüğünüz gibi hepsinde gördüğünüz gibi. Bunlar hikaye. İşte size bak inşallah ileride çok büyük hizmetleriniz olacak. Kur'an'da en büyük mesele, Kur'an'ı doğru anlamanın en güzel yolu metne sadakat. Aklımız ermeyebilir ya. Cenab-ı Hak tekil yazdıysa tekil çevir ya. Çoğul yazdıysa çoğul. Yani aklın ermesi şart değil ama neticede sen bir çevir. Şimdi onun için ben her zaman şunu söylerim. En güzel çeviri kim yapar biliyor musunuz? Hiç din adına hiçbir şey öğretilmemiş bir adam bulacaksınız. Kadim Arapçayı, klasik Arapçayı yükleyeceksiniz. Ya da iyi bir bilgisayar, iyi bir program. Onları yükleyeceksiniz. Hiç. anamdan şöyle duydum, babamdan şöyle duydum, hocam eskiden şöyle anlattıydı falan filan, bunların etkisinde kalmadan şimdi bunu adamlara şey yapıyorsun. Ben bu olayı Diyanet'e çok yazdırttırdım. Diyanet'i bu şeyde çok sıkıştırttırdım zamanında, 3-4 sene evvel. Sağ olsunlar yola geldiler. Eğer şu demek ki Diyanet'in yeni versiyonuysa onlar düzeltmiş olabilir. Çünkü ben Diyanet'in biz çok yazılar yolladık ona. Bazı şeyleri düzelttiklerini hani kamuoyuyla da paylaştım biliyorsunuz. Televizyonda da var. Evet. Yani Diyanet'e teşekkür evet. ediyorum. Evet. Eskileri böyleydi ama şimdi düzelttiler de dediğim çok oldu yani. Şengül Hocam, aramda şeye bakıyoruz da bakanla bildiğimiz tutumlara da kadınlar evet. evlerinde aslında buradaki vakar kelimesini hiçbirisi ne hikmetse hiçbirisi de Hocam şimdi kıraatlar var. Şimdi karara. Ama karne kelimesi bir yerde de... Biz de duyalım be. Talip duyamıyoruz. Yani. Hayır. Karne gelmedi. Karne ne dedin? R'yi ikilersen öyle geldi. Oradaki evi hazır yapmış. Yani. Bak tamam da R'yi iki dersen bak. Karara fiilinden. Karara fiilinden. Tercümede var. Bak, bak. Tamam mı? Hayır öyle bak. Bir dakika. Mübarek bak. Şimdi iyi dinleyelim. Yok. Şimdi... Hepsi. Bastardan emir çıkarır mısın? Bastardan. Emirler gramer olarak fiil muzariden yapılır değil mi? Evet. Fiil muzari. Kural budur. Ama mastar çok olur da. Şimdi bakın şöyle anlatayım. Hocam. Karara. Bu bildiğimiz Türkçe'de karar kıldı, oturdu demek. Kur'an'da çok şey var da en büyük şeyi bunun Nuh'un gemisini Bestekarlat alel Cudi'dir. İstifal babıyla Cudi'de karar kıldıdır. Karara. Karara'yı emir yaptığın zaman yakururdan karr diye geçer ama ren şeddesi olur hocam. Tekrarı değildir. Tamam mı? Şimdi Vav'u korsan, bak, Vav'u korsan, bunu karara fiilinden getirirsen, şeddeli olarak ve karne dediğin zaman da müennes şoğul yaparsın, kural olarak biliyorsun. Ama ra iki tanedir. Buraya bakacak olursanız tektir. Bu bir. Ama şunu söyleyeyim. Bunu çift değerli olarak okuyanlar da olmuştur. Orijinal Musaftaki bu harekeler olmadığından, şeddeler, şunlar bunlar olmadığından buna da uyumludur. Yani şimdi ben gayet hiç hareke yazmayacak olursam bunu tabii değişik şeyler okunabilir. Ama siyasi bayan etkisi olmaz lazım. Ama genel kıraatta R tek olarak okunsa ve karne diye okuduğumuz zaman bunun ve karne vakar. Yani o zaman kararadan değil vakaradan. Atıftan bu defa vakaradan getirdiği zaman bak sözcüğün aslından olur. Zaten o vakar şeyini ediyor da. Tamam. Şimdi bu vakaradan gelirse karne kelimesi var. Kamusların fazlalığında okumak anlamı aldığından dolayı tercüme yaparken o hataya düşmüşler. Düştü tabii canım. Onu demek istiyorum. Ben. Sadece o değil ya. Oradan değil. Bir de geçmişler. Şimdi şöyle bir olay var. Size bir şey daha örnek vereceğim ama biraz ukalalık olacak. Kusura bakmayın. Şimdi o çoklu meal var ya. Şimdi hepinizin şeyden sonra falan okuduğumuz bir ayet vardır. Yani Kur'an okuduğumuz zaman, Haşr okuduğumuz zaman var ya. Sübhane Rabbike Rabbil Sübhane Rabbike Rabbil İzzetten var. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti değil mi? Değil mi? Kaç tane Rab var? Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti. Kaç tane Rab var? İki tane. Ha tamam, Rabbike Rabbi iki tane değil mi? Ayette kaç tane Rab var yani? Sübhane Rabbike Rabbi. İki tane Rab var değil mi? Evet. He? Evet. Peki, rica etsem o meallerde Saf suresi 180, Saffat suresi de Saffat suresi 81. 82. Orada yüzde geçer. En son 3 ayetidir o, evet, Saffat suresi. 80, 81, 180, 181, 182. Kudret ve izzet sahibi Rabbin, insanın her türlü tasavvurun üzerinde bir yüceliğe sahip. Şimdi, müsaade et şimdi. Ne dedin bir daha de? Kudret ve izzet sahibi Rabbin. Kaç tane raflar çevirdi? Bir. Bir. Altındakine geç. Senin Rabbi kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzak bir yücedir. İki tane var. Kimin o? Diyanet İşleri Başkanı. Ha, onlar da düzeltmiş. Tamam. Geçelim. Senin izle sahibi Rabbin onların isnar kaç etmekte... Kaç tane raf var? Bir. Sonrakinde de bir. İki. Şeyde Yaşar Nuri Öztürk'te iki. Senin Rabbinin, o ululuk ve kudretin Rabbinin şanı yücedir. Onların evet. verdiği sıfatlardan. Suat Yıldırım'da onda da iki tane var. Hatta üç tane var. O eklenmiş olur. Hani tekrar hakkını kullanmış. Şimdi gelin. Ali Bulaş'ta. Şimdi bu nedir biliyor musun? Bunun kaynağı nedir biliyor musun? Benim şöyle. Çeviride hazırcılıktır. İlk çeviride Hamdi Yazır'ın var mı orada? Var. O tek yazmıştır bunu. Ondan kopyalayanlar hepsi de tekle geçmiştir. Ortak. Tamam. Bütün şimdi meallerin çoğu Türkiye'deki 200 meal vardı. 200'ün 180'i, 190'ı hep Hamdi Yazır Elmaz'dan Merhum'dan aşırmadır yani. Böyle değiller. O oradan kaynaklanır. Şimdi şöyle sizi güldüreyim. Hani bir tanesi fazla yazmış bana da. Şimdi iki tane molla bir yere varmışlar işte. Cerre gitmişler de öyle hikaye bu. Birisi sormuş, siz şimdi anlatacağım şeyi bilmesin ama klasik ehli sünnet fıkhında iki tane önemli kitap vardır. Birinin adı Mültega, bir de Halebi vardır. Hatta Halebi iki tanedir. Halebi Sahih, Halebi Kebir diye iki tanedir. Bu genellikle Arabistan şey yöresinde, Mısır ve yöresindeki temel fıkıh kitaplarındandır. Şimdi birisine İki molla yan yana gelmiş iki arkadaşı. Öteki demiş ki fıkıhtan ne okudun falan demiş. O da demiş ki Halebi okudum demiş. Ha harfini hı ile okumuş yani. Halebi okudum demiş. Sen ne okudun demiş. Ben de Mültefa okudum demiş. Oğlum o Mültefa değil demiş yani. O Mültega demiş yani. Ama hocam demiş, doktorun bir tanesini arkadaşım kullandı ya demiş. Kafiki noktan ya, onu bir beğendim. Sonuç ayeti birleştirmiş, o sondaki önemli son ayeti değil. Rabbi de yazmış, o, adamın hakkını yemin ediyor. Böyle şey değil. Yani önemli olan, hani buradaki yani metne sadaka. Buradaki dediğim şey. Burada o ayet çok apayrı bir şey bildirir bize. İzzetin, yüceliğin Rabbi de Allah. Onu da yüceliği, bir insana yüce diyebilmen için, ulu bir insan, büyük bir adam diyebilmen için ne şarttır biliyor musun? İslami kurallar, Allah'ın koyduğu kurallar, Allah'ın Rabb'li sıfatları ölçüsüne mi değil? Onun için senin Rabbin, izzetin de Rabbi. Azizliği, güçlü, kuvvetli, büyük adamlığı da ölçülendiren o demek. Bu çok önemli bir şey. Yani biz demek ki birini gözümüzde büyütürken kendi standarttan, kendi ölçülerimizde değil, Allah'ın koyduğu ölçülerle değerlendirmek zorundayız. O ölçüler çerçevesinde iyidir, büyüktür vesaire dememiz gerekiyor. Onların şey, tenzih ederim diyor, onların yakıştırmaları. Tabii. O, kim bilir neler demişler. Yani şimdi onlar uzun, konumuzun dışında. Şey var bir de, az önce Mayıs 33 dediniz ya, Cemil abiyle biz bunu konuştuk daha önce de. Bu oradaki Maide 33'teki ifadeler, ellerini ve ayaklarını çaprazlama kesin ifadesi Firavun'un birebir kendi ağzından çıkan Kasas suresiyle Şuara suresinde geçiyor. Onların ellerini, sana uyanların ellerini, ayaklarını çaprazlama kesiyor. İki yerde geçiyor, iki üç yerde. Aynı şeyi Maide 33'te Cenab-ı Allah aynı kelimelerle orada da diyor ki Müslümanlara işte ellerini ayaklarını çaprazlama kesin. Burada biz mecazi olduğunu böyle anladık. Şimdi şöyle, onun değişik şeyleri var. Şimdi ellerini ayaklarını şeyde kesilmesine. Tabii şeyde, bizim yeni şeyde bakacak olursanız, Firavun'un o hürmette yani İsrailoğullarına uygulamış olduğu hani kızları sağlam bırakma, oğlanları şey yapma, onları mağdur etme noktasında kalifiye yetiştirme, onları devamlı hani şöyle yapı ustası, hammal vesaire tutması yönünde onu tedbirle uzun uzun açtık. Bunlar tabii Kur'an'daki katı sözcüğü hani şeyde bakacak olursanız hani hırsızın güçlerinin kırılması anlamıyla aynı fakta oy diye ona hani hırsızın yerini kesin diye çevirilen evet. Şeylerde de görüyorsunuz. Ama bunun en bir şeyine daha bakacak olursanız şöyle aynı sözcüğü el kesme noktasıyla Yusuf kıssasında hani Aziz'in hanımının misafirlerinin eline birer bıçak vermesi, elma vermesi, Yusuf karşısına geçtiği zaman orada ellerini kestiler de aynı ifadeyi kullanılır. Buradan bu ayeti de şey yapacak olursak, orada ellerin koparılması anlamı değil. Orada meyve doğrarken, meyve soyarken elma ne oluyorsa o çıkar. İşte Kur'an'ın Kur'an'a tefsirinin noktasında o olur. Orada bıçakla eller elma ellerini kestiler dediği zaman hani bilekten koparıp attılar anlamını alamayız. Onlar ayrı. Ve şunu şöyle söyleyeyim. Ben Maide suresiyle tabii ben o konulara gelmedim ama bir vesileyle konu ettiğim zaman 33-34'ten 300'e yakın kanun maddesi çıkarılabileceğini televizyonda da ilan ettim. Şey hocam, Maide suresi Etap son artık. Yani bu kadar özetle. Üçte diyor zaten dininizi kemale erdirdim diyor. Tamam. Evet. Maide üçte. Cüneyt abimiz bir konu. Hocam ben ecel konusuyla ilgili soracaktım. Evet. Sadaka ömrü uzatır rivayeti Kur'an'a uyumlu mu? Böyle bir rivayet peygamberimiz söylemiş olabilir. Şimdi ben onu ömür konusuyla bir yerden sadaka şimdi. Sadaka ömrü uzatır. Eceli değiştirmez. Kime açar mısınız yani? Onun için sordum. Bir sürü soru işareti çıktı. Biz onu biliyoruz. Uzun ömür ne kadar ayrı şeydir. Bak şimdi ecel ayrı şeydir. Ben bunu bir şeyde ecel, bu şu konuyu bildiğin o sadaka ömür uzatır noktasını şey yapayım. Sadaka kamuya verilen vergi demektir. Fakire verilen şey hani 3 kuruş 5 kuruş bir şey değil. Şimdi bir şey çektiler. Böyle bir rivayet ortaya attılar. İsa peygambere, yani rivayet kültürü, aynı televizyonda da söyledim, sadece hadis peygamberimizle ilgili uydurulmadı yani. İsa ile de Musa ile de ilgili hani çok uydurmalar var ya. Allah boya İsa peygambere vahyetmiş, böyle bir düğün şeyinden geçiyormuş. Ya demiş, ne mutlular ama demiş, bu gece bunların kıyameti korkacak, mutsuz olacaklar, bir gelin bu gece ölecek demiş. İsa peygamber. Herkes de tabii İsa peygamber bu, inanacaklar. Ama sabah oldu. Gelin de sağlam, damat da sağlam. Ölen giden yok. Demişler ya, sen ölecek dedin ama demiş. Ölmedi. Derken hemen şeye varmışlar. Ya sen dün ne yaptın yani? Sen bu gece ölecektin falan. Ölmedin. Niye ölmedin? Sen dün ne yaptın falan filan. Demiş, hiçbir şey yapmadım ama düşünmüş zaten, ya ben bir fakire, bir dilence sadaka verdiydim demiş. Sonra bakmışlar, yatağının altına bir kobra yılanı. Uyuşmuş olarak bekliyormuş. O yılan onu öldürecekmiş. Ama o sadaka verdiği için onu öldürmemiş, orada uyuşup kalmış. İsa ile ilgili de böyle, bunu bununla şey yaparlar diyor. Ben şöyle açıkladım bunu. Sadaka ömrü uzatır. Sadaka ne demek? Belediyeye verdiğiniz vergi demek. Devlete verdiğiniz vergi demek. Devlete vergi verirseniz, belediyeye vergi verirseniz, lehamınızı yapar, ilacınızı, suyunuzu, ilaçlar vesaire temiz sular size ikram eder. Devlete verirseniz, hastanesiniz burada ilacınızı verir. Onun için bir an evvel ölecekler, ölmez, ömürleri uzar. Al sana sadaka, ömrü uzatıyor. Şimdi ömür ne, ecel ne? Hani dedim ya, eceli değiştirmez. Ecel, burada esnaflık yapıyorsunuz hepiniz değil mi? Yapanlar var. Evet. Çek yazıyor musunuz? Yazıyoruz. Bugün, yarın için çek yazıyorsunuz, senet düzenliyorsunuz. Ecel, senetlere yazdığınız ödeme tarihidir, vadedir. Anadolu'da eskiden ecelin, yani ölen bir adama vadesi doldu denir. Vadesi doldu denir. Ecel süre sonu demek. Verilmiş sürenin sonu demek. Ve bunu Enam suresinin başına baktığınız zaman Cenab-ı Hakk'ın eceli takdir ettiğini ve takdir edilen adı konmuş ecelin de kendi yanında olduğunu kimsenin bilmediği. Onu kendisi bilir. O eceli kimin ne zaman öleceğini, ne zaman şey yapacağını Cenab-ı Hakk'ın kendisi bilir. Ama burada Cenab-ı Hak iyi beslenecek, sağlıklı ortamda yaşayacak adama uzun ömür ayarlar. O uzun ömrün sonuna da son nefesini vereceği an onun ecelidir. Herkes ecelinde ölür. Eceliyle değil de ecelinde ölür. Cenab-ı Hak hangi son saat, dakika, saniye, böyle saniyenin bilmem, o geldiği zaman ecel o demek. Bir de ömür var. Ömür de yaşanan süre demek. Özetleyecek olursa ömür, yaşam süresi, ecel, o sürenin son noktası. Ecel hiç değişmez. Ama Cenab-ı Hak ömrü, bak şimdi ömrü ayarlarken hani şöyle bir olay var. Hani bunu şey yaparken ölümü de Allah ayarladı diye bir ayet var. Aranızda ölümü de o ayarlayandır diye. Burada şöyle hani ben bunu bir Nasrettin Hoca fıkrasıyla daha güzel anlatıyorum. İşte 5-10 arkadaşıyla Nasrettin Hoca oturmuşlar, sohbet ederlerken önlerine bir ceviz gelmiş. Bir tabak ceviz getirmişler. Kırılmadık ceviz. Cevizi şey yapmışlar. Demişler ki hocam tabi iltifat. Bu cevizi aramızda taksim eder misin? Falan dediler. Olur demiş madem bana verdin şey yapmış. Sonra dönmüş. Nasıl istersin demiş. Allah taksim mi yapayım, bu taksim mi yapayım? Adam demiş ki o zaman ya işte tabi Allah girince devre, Allah taksim mi yap demişler. İyi demiş o zaman. Uzatmış birine bir tane, birine iki tane, onu atlamış, iş vermemiş. İşte, öteki, ya hocam ne yapayım? İşte Allah taksimi böyledir. İşte Allah birine kim bir verir, iki verir, hiç vermez, çok verir. İşte Allah taksimi bu demiş. Bu taksimi deseydiniz demiş, mecburen eşit olarak birini düşer, ikinci öyle taksim edildi. Allah böyle yapar, kusura bakmayın. İşte Cenab-ı Hak da bunu karambola değil, bunu şey yaparken, yaşadığı, yaşayacağı şartları ezelen bildiğinden dolayı bu adam iyi yapacak, doktoruna gidecek, ilacını alacak, içki kullanmayacak, sigara kullanmayacak vesaire noktasıyla bu uzun yaşasın. Uzun yaşar ve şunun son noktası da bu olur. Öteki de onu yapar, der ki bunu böyle seyreder. Tanesi de dedi ki abi şey, orada otobüs durağında bekleyen gelen adama otobüs vurdu ama onun şanssızlığıdır. Eceli de şey, şanssızlığa gidiyor. Onun noktası da olur. Onun Cenab-ı Hak ezeliyle gelir. Hakan. O adam suç işleyecek. Orada hani kaza yapacak. Onu da öldürecek. Onun ecel noktası da olur. Abi şimdi ben Hakan abi iki tane birbirine bağlantılı soru sormak istiyorum. Şimdi bir tanesinin şeyi ana dua. Bir tanesi de helak mevzu. Yani kavimlerin helakı. Şimdi biraz önce son 15-20 dakikada yani toparlamaya çalışacağım. Biraz böyle teferruatlı bir şey de. Dolayısıyla sizin ferasetiniz, fehametiniz bunu anlamaya yeter Allah'ın izniyle. Şimdi Kur'an'ı da anlayabildiğim kadarıyla Allah-u Teala dünya hayatıyla alakalı iradeyi insana veriyor. Fakat daha sonra yapılan fiili kendi üzerine alarak biz yaptık diyor. Ama iradeyi gösteren insan. Yani buna mesela birkaç tane örnek veriyorum. Biraz önce o Yasin suresinde var. Yani önlerine set çektik. Arkalarına set çektik. Üstlerine örtü örttük. Nahl suresinde diyor ki biz onların kalbini mühürledik. Gözlerini mühürledik. Başka yerde diyor ki biz işte yani bu kötülük, bu sıfatları da negatif, menfi sıfatları da sanki kendi üzerine alır gibi bir hal var. Fakat şimdi bunu esasında irade eden insan, Allah Teala sadece bu iradenin yaratıcısı. Yani siz yapın yapın, ben de onu tamamlarım. Yani hellak olan, yani yaratıcı olan benim şeklinde algılıyorum ben. Bunun içerisinde şu soruyu sormak istiyorum. Bir dua mevzu. Ben duayı, dünyevi duayı, ben istisnayı düşünüyorum. Biraz Mutezile'ye de geçmiş olabilirim belki bu noktada. Dünyayı tamamen insanın kendi inisiyatifine, tamamen kendi inisiyatifine, sadece sebepler dairesine yapılır. Allah Teala yaptığın sebepler dairesine yaratır. Onu da ama daha sonra anlatırken ben yaptım der. Ve yine dua noktasında bütün peygamber, daha doğrusu bütün Resul dualarını check ettiğim zaman hepsinin ahirete müteallik olduğunu görüyorum. Birkaç tane dünyevi varmış gibi görünüyor ama alimlerin, eski alimlerin şeylerine baktığım zaman, izahatlarına, onları da hep diğer dünyaya, Rabbena atina fid dünya hasen. Buradaki dünyevi gibi görünen şeyleri de, veya işte Meryem'in annesinin duası, Zekeriya'nın duası, bana bir soy ver ama diğer dünya için falan. Dolayısıyla hep duaların istisnası, hepsini öbür dünyaya müteallik olduğunu görüyorum. Bir. İkincisi, Allah Teala duayı bir zat, bir kulluk olarak, uluhiyet, yani şey, ubudiyet olarak görüyor ve bu dünyada zorluk anında yapılan duaları yani adeta o zaman dua edersiniz, iyileşince etmezsiniz şeklinde o andaki duaların kendi nezdinde çok makbul olmadığını gösteren bir taraf hissediyorum. Bir de dualarda bütün dualara baktığım zaman dediğim gibi tamamen diğer tarafı ilgilendiren bu dünyada kesinlikle kendi inisiyatifimizin %100. Şimdi ben bunu paylaştığım zaman herkes diyor ki elinden geleni yapacaksın sonra tevekkül edeceksin. Tevekkül edeceksin manası ben şu şekilde algılıyorum. Elinden geleni yapacaksın. Allah-u Teala birçok ayette de yaptığınızın bu dünyada tam karşılığını veririm diyor. Dolayısıyla bu dünyada elinden geleni yapacaksın tam karşılığını alırsın. Ama onunla alakalı illa nihai kararı Allah'a bırakıp orada ecrini diğer dünyada beklemek üzere yapacaksın. Bu dünyada sana kıyak geçmez, torpil geçmez. Geçmeyebilir değil, geçmez diye düşünüyorum ama ikinci sorumu da tamamlayayım. Yani bununla alakalı ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bunu bir merak ediyorum. İkincisi de toplumların helakı noktasında ben helakın %100, Allah Teala orada da mesela çok şiddetli biçimde onları yok ettik, yaktık, yıktık, duman ettik falan diyor ama ben bunların hepsinin toplumların kendi elleriyle yaptıklarının sonucu olarak olduğunu ama sonuç olarak kendi kendilerini yok ettikten sonra Allah Teala yine dönüp onu anlatırken ben yok ettim, ben mahvettim falan şeklinde nitelendirdi. Esasında bu dünyaya o manada müdahale etmediğini, sadece müdahale ediyor da yani sebepler oluşunca yaratma şeklinde sadece yaratma niteliğini koymuş olmak için yapıyor diye düşünüyorum. Bu deist bir yaklaşım aslında. Deistlerin de yaklaşımı bu. Allah yarattı, elledi, bıraktı. Ben anlamadım. Soruyu sana mı söyledi, bana mı söyledi? Özür dilerim. Tamam. Şimdi, kardeşim, birinci sorunun helak olma şöyle bir cevap vereyim. Ben Perşembe'ki dünkü konuşmada programı izlememişsin. İzledim. Tamam. Öyleyse yarım saat 5'te iyi izle. Gerçi internette de bana var. Da bir şey diyemezsin. Ben de dün akşam paylaştım izleyin diye. Çünkü tamam. Bu konuyu biz dün tamam. Akşam konuştuk. Şimdi bu o konu. Şimdi irade, meşiyet burada yaratma Allah'a aittir. Onun için Cenab-ı Hak her şeyin yaratıcısıdır. İyinin, kötünün, güzelin, çirkinin, imanın, küfrün yaratıcısı olduğundan dolayı yaratma yönüyle hepsini kendisine havale eder. Dünkü program olduğu gibi onun detaylarının hepsi de bu kalplerin mühürlenmesi, damgalanması, insanın meşiyeti, iradesi, dilediğini cennete, dilediğini cehenneme sokması, dileğini azap ettiğini, dileğini azap ettiğini, bu konular şu anda gündemde. Ama ana hatlar aynı hattayız. Aynı şey. Tamam, çok teşekkür ederim. Bu zaten Kur'an'ı, Kur'an bağlamını bilen adamların varacağı sonuç bu. O öyle. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın helak noktası da, şimdi önce helak sözünü bilmek lazım. Şimdi helak ettik dediği zaman biz bunu anında bir anda yok edilmiş gibi anlıyorduk. Bu yanlışmış. Helak sözü değişime, yıkıma uğratmak demektir. Şu anda Kur'an'da kaç tane helak sözcüğü varsa bizim ilk yazdıklarımızda değil ama son baskıların tümünde, aşağı yukarı 3 baskıdır, helak sözcüğünün tümü değişme ve ihtima uğrama diye geçer. Şimdi size şöyle bir örnek vereceğim. Bu şeyde Lut kavminin helakını anlatırken onların gözlerine mil çekmedi bir tamisat ayunuhum diye şey yapar. Şimdi buradaki olay ayunu sözcüğü göz olarak anlaşılır. Gözün aynı zamanda nesil anlamı vardır. Ve böyle bir o homoseksüel grubun soylarını kuruttuk demek. Yani onlar yok edilmek suretiyle değil, zaman içerisinde yani bu eşcinselliğe gitmeleri yönüyle üremeleri durdu. Neticede tarih sahnesinden yok oldular, gittiler, yıkıldılar, gittiler demek. Bu dediğim noktaların tümü de böyle. Yani helak dediğimiz zaman ani şey değil. Şimdi dua noktasına geldiğimiz zaman zaten Cenab-ı Hak bunu biz defalarca söyledik. Dünyada kendi yapabileceğin noktaların hepsini kendin yapmak zorundasın. Bunu Allah'tan istemek, Allah'ı affedersin, uşak yerine koymak demek olduğunu daha önce çok şey yaptım. Ama ne zaman ne olur? Sen bitersin, tükenirsin. Bunu Nuh Peygamber'in dualarında, Kur'an'da görürsün, Nuh kavmi ile ilgili şeylerini orada görürsün. Bir de Bakara 214'te, bak şimdi burada, insan dünya için dua etmez mi? Eder. Onu da yapar. Şimdi bu kulluğun şeyi dünya. Ama hangi şartlarda yapar? Ona bakacak olursak. Şimdi Cenab-ı Hak şöyle çok enteresan bir soruyla başlar orada. Efe hasibtum en tedhulul cennete ve lemmâ etikum meselul lezine halev min gablikum mesletumul be'sâ ve terrâ ve zûzillû hattâ yekûler rasûlü ve lezine âmenul ma'â metâ nasrullâh elâ inna nasrullâhi garîb. Şimdi em hasibtum en tedhulul cennete ve lemmâ etikum meselul lezine halev min gablikum, sizden evvelkilerin örneği sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Böyle bir hesap mı yapıyorsunuz? Bak şimdi. Burada çok enteresan şey. Sizden evvelkiler bak mesetunul be'sâvvattarra ve zülzilu. Onlara musibetler, sıkıntılar dokundu ve sarsıldılar. Çaresiz kaldılar. Hatta işte o noktada yekûler rasûlü vellezîne âmenû mâ. Elçi ve beraberinde dediler, yalvardılar. Metâ nasrullâh. Allah'ın yardımı ne zaman? Elâ inne nasrallâhi garîb. Uyanık olun, Allah'ın yardımı yakındır. O şartlarda, şimdi dünyada da Cenab-ı Hakk'ın istersin. Yani şimdi şöyle, lüzumsuz şey saygısızlık olur ama çaresizlik anında Allah'a sığınan, Allah'tan bir şey istemen, dünyayla da ilgili, Allah'ım beni kurtardan kurtar, sıkıntıdan kurtar, ilaki ahiret olması şart değil, bunu da diyebilirsin. Şimdi ama kendin bunu şey yaparken, haliyle sebepleri Allah yaratacak, sen de ona şey yapacaksın, yani kendi kendine sünnetullah'ta olmayan, hani normal olarak, yani determinizm kuralları içerisinde yürümeyen bir olay, zaten olmaz. Her şeyi sen yapacaksın, hazırlayacaksın. Ve o neticede o cereyan edecek, onu umacaksın. Cenab-ı Hak ona, yani sana şöyle bir şey var. Yine Mücadele Suresinin girişinde orada da hani وَنَرْزُهُ مِنْ هَرْسُ لَا يَحْتَسِنْ, biz onu hiç ummadığı bir noktadan, hiç hesaba katmadığı bir noktadan rızıklandırırız diye. Yani dünyada da Cenab-ı Hak sen kulluğun haddini yani ama dediğim gibi ağalık, paşalık paslayarak hani isteme yönü değil. Bütün hani ön hazırlıklarını yapmak noktasıyla Cenab-ı Hakk'a çaresiz kaldığın noktaya şey yapacak olursan yaratır yaratmaz, verir vermez. O seni de ilgilendirmiyor. Zaten buyurdun tevekkül yani sonucun oraya havale edilmesi demek. Verir vermez, yapar yapmaz. Ama sen şeylerini yap, kendisi bilir de. Ama şu var, tabii ki İnsanın istediği, yani bütün peygamberlerin duasının da insanlara yapmış olduğu duaların hepsinin de ağırlığı hep öbür tarafla ilgili. Neden? Öbür tarafla ilgili şeyler tamamen kendi şeyinin dışında. Değil mi? gücü yeter mi? Takatı yeter mi? Allah'ım benim borçları ödeyiver. Değil mi? Bu olmaz ama kendin için, hani orada da İbrahim'in ağzıyla Rabbim fikri beni verir, o halde değil. Ne yevme yokumun hesap işte. Al. Değil mi ya? Hesaba kalkılan günde beni anamı babamı bağışla. Tamam. Şimdi bugün için annem baban yamuğu var değil mi? Yanlışı var. Allah'ım anam babamı doğru yola getir. Ne münasebet değil mi? Kalk işte ana yanlış yapıyorsun. Baba yanlış yapıyorsun. Yani bugün git onu sen hallet yani. Dua etme orada yani. Onu bugün sen hallet. Onu ona engel ol. Git. İşte Allah'ımız bak kitapta öyle yapma dedi, böyle yapma dedi. Onu uyardı falan diye. Onu şey yap. Buyurduğun gibi duaların şeyi yani takatın bittiği yerde. Öteki türlü dediğim gibi yapılabilecek şeyler herkesin kendi yapması. Yani o noktada dua etmemesi lazım. Ama aczini gösterme işte sürekli boynunu bükmesi lazım. Furkan Suresi'nde diyor ya hocam şey duanız olmasa da Rabbin size niye değer versin? Ya şimdi o zaman sen dua olmadığı zaman sen kulluktan çıkıyorsun ki. Dua olmadı mı sen kulluk en büyük şey insanın haddini bilmesi. Yani kendisinin kul olduğunu, Allah'ın da ilah olduğunu, Rab olduğunu kabulü demek yani. Dua etmeyen insanlara baktığında hep firavun tıklarlardır yani. Ben zaten onda bunu şey yapıyorum yani. Kabul ediyorum. Yani zaten kabul ettim onu. Yani tamam. Dua ubudiyettir. Sadece tamam, ubudiyettir. Tamam, tamam. Evet. Onun için şey yapabilir miyim? Ben de şey konusunda olsa tevbe ettikten sonra tevbe ediyorsun. Aynı hataları tekrar işliyorsun. Hani Allah Teala diyor ki tevbe ettikten sonra bir daha bunu işlemeyeceksin. Evet. Şimdi sürekli tekrar ettikten sonra bunun sonu ne olur? Şimdi efendim şöyle bir olay var. Şimdi biliyorsunuz tevbe dediğimiz zaman Allah'ın kabul ettiği, edeceği tevbe Nisa suresinde cehaletle, bilgisizlikle işlenen suçlara aittir. Bilinçli olarak işlenen suçlar ise Allah'ı takmamaktır. Buna istifak denir. Allah da kim oluyor? Mesela şimdi bir adama diyelim ki bir yanlış yapıyor, bir suç işliyor. Bunu işte çıkarı için, cahilliğinden, duyarsızlığından, bilinçsizliğinden yapıyor. Bundan tevbe edilir. Sen varır da buna, kardeşim Allah bunu yasakladı, niye yapıyorsun dediğin zaman ben yaparım ya vallahi diyecek olursa Allah hafife almadı. Bu günahtan daha ziyade küfür olur. Allah'ı takmama, Allah'ı tanımama, Allah'ı inkar olur. Allah'ın sıfatlarının çoğunu örtme olur. İnkar demek kabul etmeme değil de yani örtme, tanınmaz hale getirme demek. Nekreleştirme. Hani Arapçada nekre var ya, inkar oradan gelir. Onun mastarıdır. Enkerenin belirsiz hale getirme demek. Allah'ın var olan sıfatlarını belirsiz hale getirme teşebbüsü demektir inkar. Şimdi onun için bu yönü vardır. Ama şimdi tevbeyi ben televizyonda da açtıydım. Şimdi tevbe bir insanın bilinçli olarak Allah'a dönmesi demek. Tevbe ettim, estağfurullah demesi tevbe demek değil. Yani bir insan bir suç işler, bu yaptığı suçun kendisine, ailesine, devletine, milletine zararlı olduğunun bilincine erer ve ondan sonra da ben bunu bir daha yapmayacağım der. Hatta çok enteresan, biz bu konuyu Adapazarı'ndaydı. Ayhan Bey üstünde de, tamam sigara mesela. Ayhan Bey sigaranın zararlarını iyice bilinçlenir dedik. Ayhan Bey de kalkar, ya bu bana da zararlıymış, maddi ve manevi, çevreme de zararlıymış vesaire. Bu işten vazgeçer hani diye bunu da Adapazarı'nda dedik. De. Tamam. Evet. Şimdi tevbe bu demek. Şimdi şeye gelecek olursak, şimdi diğer dediğim gibi tevbe birinci planda tevbe ettim demek tevbe demek değildir. Halk arasında gelin bir tevbe edelim. Hani özellikle camilerde falan. Tevbe estağfurullah, tevbe estağfurullah falan filan gibi. Böyle bir tevbe olmaz. Tevbe bilinçle dönmek demek bir. İki, Tahrim suresinde biliyorsunuz müminlere Cenab-ı Hak tuvbi ilallahi tevbeten nasuhadır. bilinçli ve dürüstsüz olarak tevbedir. Nasuh, nasihat ölçüsü. Yani öyle tevbe edeceksin ki sen, tevben bir başkalarına da nasihat edecek. Bak, tevben bir başkalarına da nasihat edecek ölçüde. Eskiler bunu hani tövbe ettim, yeniden yaptım falan filan diye o tip tevbeleri çok güzel bir temsille anlatırlardı. Zannedersem onu bilirsiniz yani. Tevbeyi decaj ederler. Yani tavuk tevbesi. Şimdi ona... Peki Yusuf'un kardeşlerin tövbesi. Şimdi, bakalım tövbe edelim diyor. Yusuf'u... O sonra itiraf ederiz falan gibi anlayabiliriz onu. Ben, tabii. Ben, öteki tövbe. Türlü. Yani ben onu daha Ayhan Bey'le olan şeyde izlemişler onu daha açtım da. Önce tavuk tevbesi demek. Nasıl benzetirler biliyor musunuz? Biliyorsunuz tavuklar, yani sokak tavuklar. Şimdi sokak tavuğunu gören yok. Çiftlik tavuğu hepsi. Sokaklardaki pisliklerin içerisine giderler. O öküzlerin, ineklerin falan şeylerin içerisinde buğday tanesi vesaire tohumlar olur ya. Gider onun içerisinden onları gagalarıyla açar şey yapar. Sonradan bunu yaptıktan sonra kafasını şöyle bir diker tavuk. Bu Allah'a tevbe etmesiymiş yani. Bir daha ben bunu yarıştırmayacağım demekmiş. Temsil bu. Ama biraz sonra bir başkasını daha gördüğü zaman gider yine onu şey yapar. Buna tavuk tevbesi deniyor. Öteki nasuh tevbe diyor. Cenab-ı Hak tevbeyi tefsir ediyor bize. Bak şimdi tevbeniz nasuh olsun diyor. Bakın isterseniz orijinaliyle şeyi okuyun. Tahrim 10. ayet zannedersem. 11 ve ise 10. ayet. Tahrim suresi. Ve ondan sonra bu konuyu biraz daha açıvereyim. Şeyde de hocam bir ayette de diyor ki Rabbimiz bunlar tövbe inkar etti, tövbe ettiler. Sonra tekrar inkar etti. O işe yaramaz. Sonra öldüler. O bir işe yaramaz. Aynen. Tabii o çocuk oyuncağı. Tabii onun için biz kısaca bilinçli. Hani o tevbeyi ben detaylı sunuyordum şeyde televizyonda da. Şimdi orada falan söylediğim şey, yani siz de yanımızdaymış gibi izlemişsinizdir de yani. Tekrar etmek istemiyorum. Yani. Buldunuz mu? Tahrim 11 mi? 11'de ne var? İman ermiş olanlar da Allah Firavun'un karısının kısasını ona var. Hakikate inkara şartlamış olanlar gelince Allah Nuh'un karısıyla Lut'un karısını... Bir yukarı daha çek. 10. ayet. 10. mu? Yok, pardon. Ha. Onu oku. Ha, 8, 8. 8 mi? Ey iman ermiş olanlar gönülden tövbe ederek ha, Allah'a yönelik. Gönülden yönelik. Demiş. Şimdi gönül lafı oraya uymaz yani. Bak nasuh. İçtenlikle. Nasihat. Tamam mı? Nasihat sözcüğüne. Nasuh demek iyi nasihat eden demek. Nasihat sözcüğüyle birebir aynı köktür. Nasuh. Etkili öğüt veren bir tövbe edin. Şimdi bak etkilisi güzel yani nasihat eden yani öğüt boyutu olan bir şey yapacağız. Şimdi bu nedir? Yani şimdi şöyle bir şey anlatayım. Mesela diyelim ki hırsızlık yapmış bir adam. Gören yok, duyan yok. Hırsızlığa tövbe edecek. Ne yapacak? Bunun tövbesi nasıl? Ya esnaf bir daha yapmam ben hırsızlık demek değil. Hemen doğru varacak hakime, savcıya, hani falan şey var ya o hırsızlığı ben yaptım. Nezam neyse verir. Fuhuş yapmış bir insan, erkek kadın. Tamam mı? Gören yok, ya, Allah'tan yok, başka bilen yok. Yani, tamam mı? Para iade etmiş. Demiş ki ben şeysiz gittim. Zorla ödemiş. Gazetede var. 500 liramını, 600 liramını para ödemiş. Yok demiş, ben ödemek zorundayım. Boş ver demişler, yok demiş. Tamam. Tövbe bu. İşte aynı, tövbe bu. Tamam. Bunu yani dünya ve ahiretteki şeyinin Cenab-ı Hakk'ın veyahut da kanunun takdir ettiğini göze alıp kapıyı çalmak. Ben bu işi yaptım. İstiğfar mı şey? He? İstiğfar mı? Yok yok, tevbe, tevbe. Tövbe istiğfar denir yani. İstiğfar ayrı. İstiğfar kapanmasını isteme demek. O lafla olur. Dua şeklindedir. Duanın bir tarzıdır. Şimdi o ayrı. O gufran dileme demek. Hocam buyurdu istiğfar babından. Onun kalıbı ayrıdır. O gufran dileme demek. Ama tevbe dediğin zaman cidden dönme. Nasuh dediğimiz zaman ibret alacak, nasihat edecek, etkili olacak. Yani bir başkalarına da örnek olacak gelen. Şimdi bütün şeylerde devletlerin ayakta durmasının ana temeli buna dayanır. Tarihçiler şöyle bir şey anlatırlar. Şimdi bizim Yıldırım Beyazıt'la Timur Ankara Savaşı'nda karşı karşıya orduları hazırlamışlar. Bu ara savaşacaklar tabii. İki taraftan da Müslüman Müslümanı kıracak. Buna razı olmayan bir baba yiğit var işlerinde. Bilgin. O Bilgin aracılık yapıyor. Savaş Bey, İslam'ı değil, Kur'an'ı değil, bütün Müslüman birbirini öldürmez, kırmaz. Kin için, intikam için, yani kuyruk acısı için bu işi yapmayın diyor. Ankara Savaşı'nın gayesi de bir kuyruk acısıdır. Sivas Kalesi'nde Yıldırım'ın oğlunun hani yenilmiş olmasıdır. Başka hiçbir şey yoktur. Yani meşru, İslam'ın bir meşruiyeti yoktur. Kaç adam öldüyse orada. İşte bu hengamede Timur'un yanında, otağında bu alim bir asker geliyor, tekmil veriyor. Hünkârım diyor, ben bu gece diyor nöbette uyudum diyor. Kim gördü diyor? Kimse görmedi diyor. Allah'tan başka hiç bilen yok diyor. Ama diyor nöbette uyudum diyor. Peki diyor, nöbette uyumanın cezasının ne olduğunu biliyor musun diyor. Biliyorum diyor. Askeri şartlarda ölür. Asker kanununa göre, İslami değil. İşaret ediyor, gidin infaz edin diyor. Adam gönüllü olarak ölüme gidiyor, öldü diyor. Oradan bu bilgin adam Yıldırım'ın otağına geçiyor. Aracılık yapıyor ki. Yıldırım'a diyor ki, Yıldırım arkadaşı olur onun. Okuldan da medreseden de beraber büyümüşler. Arkadaşı olur. Ona diyor ki, sakın bununla savaşma diyor. Yenemezsin. Timur'u yenemezsin sen. Onun ordusuyla senin ordun çok farklı diyor. Bütün mesele bu. Bak oradaki şeye bak. Heh, şimdi Asr-ı Saadet'e bakıyoruz. Bakın şimdi bunun. Bakın Asr-ı Saadet'e bakıyoruz. Daha İslami hükümler, yani zina ile ilgili hükümlerin falan gelmediği bir dönemde İslam peygamberine iki tane Müslüman geliyor. Yani biz zina ettik diyor. Kim gördü? Gören yok, bilen yok. Ama bizim cezamız neyse biz bu cezayı razıyız diyorlar. Yani Allah'ın tevbe bu işte yani. Yani tevbe Türk'tü demek, yani tevbe ettim demek değil. Şimdi, tevbe estağfurullah demek değil. Çok güzel oturdu. Sağ olun. Yani, örnekleri de herhalde evet. Öyle iyi olsun diye şey yaptım. Mustafa Bey'dir. Şey anlayamıyorum. Yani Bedir Savaşı'nda 13 şey peygamberimizin kaçıncı? 13. yılıydı. 13-14 yıllık bir peygamber. Bizim kadar bilgileri yok, dini bilgileri. Kitap inmemiş. Bu nasıl bir aşktır? Bu nasıl bir mutmainliktir? Anlayamıyorum yani. Orada canlarıyla, mallarıyla öyle bir biz diyoruz ya vereceğiz falan. Ya o kadar basit bir olay değil. Yani malını, mülkünü komple. Ben, bunu nedenle ben size söyleyeyim. Bakın şimdi. Konu söyleyeyim. Bakın bu altını çizeceğim noktaya iyi dikkat edin. Mekke'yi yaşamadan Medine'yi yaşayamaz. Mekke mümini olmadan Medine Müslümanı olamayız. Bak bunu unutmayın. Tamam mı? 360 tane kutu kırmamız lazım. Ha, tamam. Önce bir Mekke'nin mümini olacağız. Tamam mı? Mekke'nin mümini olacağız. 13 sene Resulullah'la sahabenin yapmış olduğu eğitimi, öğretimi bir alacağız. Ondan sonra hayata geçeceğiz. Yani Medine'den Müslümanı olacağız. Mekke'yi yaşamadan hani Medine'yi yaşamaya kalkacak olursak böyle oluruz. Bak unutmayın yani. Yani böyle değil mi? Burayı kastetmiyorum yani. Olur. İslam ülkelerinin durumunu kastediyorum. Bu çok önemli. Hocam şimdi 6 milyar insan hepsi Müslüman olur dedik ki çok kötü başına. Evet. Yani her şeyde Muhammed'e yaptılar. Bunu bilerek şuurla bilebilseydik. Bunun hedefe attığın o ilk aklına gelen konu nedir mesela? Bu ateistten ya da gayrimüslimliğin bir şey anlatmak, konuşmak bu mevcuda. Bunu anlatmak isterken bu konu değil, açacağınız konu ne olur? Valla önce mesela şimdi şöyle bir olay anlatayım. Ben şimdi önce bir insanın objektif olup olmadığını, sağlıklı düşünüp düşünmediğini, aklının var olup olmadığını, yani önce bunu arada tartışacaksanız, müzakere edeceksiniz, bu işi şey yapacaksınız. Bak mesela şimdi şöyle anlatayım ben size. Şimdi demin kardeşim dedi ki hani ateistlikten gelme falan diye. İslam'ın ateistliğinde hiçbir şey yok. Niye biliyor musunuz? Şimdi, çünkü ateist bir adam dediğin zaman akılsız adam demektir yani. Şimdi aklı varsa en kötü şartta hiç hoca görmese, hacı görmese, dil görmese, kitap görmese, peygamber görmese o adam deist olur. Aklının gereği deist olur. İhsan Hoca'nın da bir şey var. Kafası çalışan bunlar da ateist oluyor. Yok hayır, şeyde. Kafası çalışan öyle kötü yok. Şeyler öyle şimdi şöyle bir olay var. Şimdi şeyde. Ya şimdi şöyle bir olay var. Bakın bunu unutmayın yani. Mesela Araf 172-174'te hani bir Ademoğlu'nun sırtından zürriyetini aldık diye şey yapar. O ayet ateizmi engeller. Neden? Orada akılla hiç insan Allah yani duymasa, peygamber görmese, bizim bir Rabbimiz var, bizi yaratan ve bizi terbiye etmek isteyen, bunları planlayan, düzenleyen bir güç var demek zorunda kalır. Aklının gereği. Aklı bastırmayacak olursan, yani bak aklı bastırmayacak olursan her insan bunu der. Biz buna ne diyoruz? Klasik anlayışta marifetullah bilgisi. Bak marifetullah, Allah'ı tanıma. Ya namaz tanımaz, oruç tanımaz, zekat tanımaz, öteki berik bunları bilmeyebilir yani. Ama aklı gereği sadece ve sadece bunu diyebilir yani. Ya var. Minimum soru, minimum sorulacak soru yani. En akıl. Yok demek hocam, yok demek bütün her şeyi, bütün varlığı, bütün şimdi arayıp taradık, yok. Şimdi Allah'ın varlığını akıldan bulur ama Muhammed'in onun Resulü olduğunu mu? Ha tamam, şimdi bak o nokta ayrı bir şey. O biraz onun işi değil. O dışarıdaki Müslüman geçinenlerin işi, onun görevi. Onu ben ona da değineceğim. O ona şimdi... Şimdi diğer din dediğimiz şey tebliğle mümkün. O orada aklı var değil mi? Ama bu dini alıp ona götürüp, ayağına götürüp takdim etmek de ben, bana, sana bana düşüyor. Ben takdim etmeye çalışacağım. Nereden gireceğim konuya? Şimdi onu işte Kur'an'da nasıl yapalım onu da. Ha, ilk gelen vahiyden itibaren ki Kur'an terbiyesi, Kur'an metoduyla gidecek olursa kimseyi ürkütmeyiz, kimseyi korkutmayız. Gayet güzel bir şekilde. Onu da İslam'a sığındırır. Ama dediğim gibi süt çocuğunu tutar da fizyolojik bir tek de besleyeceğim diye bir yürüyecek olursa çocuğu boğar öldürür. Yani hep Kur'an'da bunlar yani Kur'an'ı metot. Başka bir şey değil yani. Şimdi Resulullah'ın döneminde de öyle. Hani deminki dediğim yine aynı şeyle düğümleneceğiz. Mekke'nin mümini olmadan Medine'nin Müslümanı olunmaz yani. Bu kesindir yani. Sadece olmaya çalışır ne olur? İman çerçevesi gelişmesinde hep münafık olur. Mekke'de hiç münafık yoktur. Hep mert kafirdir. Olanlar mert kafirdir. Peygamberimiz ne anladıysa Kur'an'dan, öteki sahabe ne anladıysa kafir de anlamıştır, müşrik de anlamıştır ama işine gelmediğinden dolayı kabullenmemiştir. Ama öbür tarafa geçtiğimiz zaman İman altyapı olmayınca çıkar ilişkisi içerisinden ben de onlardan gözükeyim, ben de bunlardan gözükeyim diye münafık kitle yetişmiştir. İman altyapı suyu. Bizim günümüzde bu tür söylemle karşımızdaki insanlarla ideoloğa girdiğimizde karşımıza Kur'an ayetleri değil de hikayeler evet. Ve uyduruk şeyler çıkıyor. Zaten ateizm de bundan dolayı geliyor. Tabii bunlar tabii. Dinse diyorsun şimdi, değildir. Şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi hadi şeyde meşhur Darwincilerin, ateş geçinenlerin biliyorsunuz Darwin içinde ve ateş geçinenlerde yani Darwin kaynaklı ateistler diyelim böyle. Onlar da işi götürürler. Yani şeye kadar ilkçe evrim, biyolojide evrimi götürürler. Kimyacılara bırakırlar orada. Son noktaya varamazlar. Bundan sonra da kimyacıların işi derler. Ortak arada. İşim bitmemiş ya. Tamam. Bu bir. Bir de ben televizyonda da açıkladım. Şu andaki ateistlerin babası Richard Dawkins'in hani bir modern on emirleri var. Evet. Bunları da açıkladım. Kendine yapmak istedim. Yapmadığı şey başkasına yapma. Kur'an ayetlerini alıp hazırlayıp koymuşlar. Bitti ya. Oraya varır bu. Tamam. O biz da o böyle. Mesajı anlayabiliyoruz yani. Orada. Şimdi şu var. İşte hani bunu herkes söylüyor. Yani dini Kur'an'dan değil de Müslümanlardan öğrenen adamların hepsi dinsiz olur zaten. Tamam. Stevens da buna değiniyor zaten. Allah'a bir sihirbaz olarak ve şey olarak anlatıyor. Adam yanlış yumuş işleri yapıyor. Gece kalkıyorlarmış. Dua ediyorlarmış. İyi oluyormuş. Şimdi şöyle bir şey anlatayım. Maxim Robinson diye bir adam var. Kitaplarını okudun mu? İslam ve Kapitalizm diye bir kitabı var. Bir de Resulullah'la ilgili de bir kitabı var. İslam ve Kapitalizm kitabında bir kapağı var. Bunu Türkçe'ye ta 1970'li yıllarda tercüme ettiler. Cami yapmışlar. Dolar kapakta. Bir S işareti. S işaretinin içerisindeki iki tane çizgi. Hani doların çizgisi. Çizgiler minare. Bunun anlamı nedir? İslamiyet kapitalizmle özdeştir, değil mi? Ve içerisinde, yani bu adamın kitabında 400 sayfalık falan bir kitap, burada İslamiyet'in yani tam bir kapitalist dini olduğunu anlatmaya çalışır bu kitapta. Ama örneği nereden verir biliyor musunuz sen? Yok. İşte Mısır'ın diyelim ki İskenderiye'nin bilmem ne köyünde bir Hacı Mehmet Ağa vardı. O kendisine toprağı ağasıydı. Kendinde uşakları vardı. Şu vardı, bu vardı. Onu geçer. İran'a gidip, İran'ın işte Tahran'ın, İsfahan'ın bilmem neresinde bir Hacı Mehmet vardı. Onun uygulaması şöyleydi. Ondan sonra gelir Arabistan'dan bir örnek verir. Ara gelir Osmanlı'dan örnek verir. Selçuklu'dan örnek verir. Tuhafını zeydir ama hiç Kur'an'dan örnek yok yani. Yani Kur'an'dan, yani Kur'an'ın kapitalizmi şey yapmışlar. Hiçbir örneği yok adam. Akşam bir tartışma vardı. Peygamber kafa keser diye bir tartışma vardı da televizyonda aynı konu. Tamam. Buna benzer ya. Şu mübarek kitap ya. Bu din, bunun içinde. Şimdi eskilerin güzel bir şeyi vardı. Yani çok güzeldi bu. Şimdi küçük hanımlar, yani hocanlar bunu ezberlesinler. El İslam'ı bes. Vel ve vaki heves. İslam bestir, gerisi pasafis olur. Bes ne biliyor musunuz? Şu Mustafa Mübarek'i açtığınız zaman hangi harfle başlar? Bakın Fatiha'nın başında Bismillahirrahmanirrahim derken hangi harf var? B harfi var, tamam mı? Sonuna baktığımız zaman Gulamuzu Rabbin Nasr'ın sonunda ne hangi harf var? Sin harfi var. Bes dediği zaman B ile sin demek. El Kur'an'ın ettiğini bes dediği zaman, El İslam'ın bes dediği zaman din, Kur'an bu B ile senin arasındakidir. Tamam mı? Gerisi? Hikaye. Gerisi hikaye. Heves. Tasafis o yani. Tamam mı? Gerisi bu. Öyleyse ya burada ne bulursan hep buradan bulacaksın. Ha, biraz şey yaparsın ama şimdi modern şey yaptı. Eskiler gibi değil. Fihristler var. Sözlükler var, bilgisayarlar var, 10 tanesini, 20 tanesini bir arada görme imkanı var, değil mi? Evet. O hikayeler yüzünden zaten şey yapıyor, bir abi konuşuyor bir ateistle, diyor ki, anlatıyor ona, diyor bizim dinimize bir sürü hurafeler sokmuşlardır. Mesela Hazreti Ayşe'nin diyor, yatağının altındaki ayetleri keçi gelip yemiştir falan, öyle safsatalar falan sokmuşlardır Müslümanlar. Ateist de dedi, biliyor musun? Yok mu öyle bir şey dedi. Ateist olabiliyor ya. bize git. Yani eğer böyle şey yapmışsa yok mu öyle bir şey dedi. Adamın cenaze şey var. Böyle öğrenmemiş şeyler. Keçiden koruyamadı. Şimdi burada, önceden Çanakkale'ydi, sonra Trabzon'aydı, şimdi burada. Profesör Celalettin Vatandaş var, evet, beyefendinde arkadaşlar falan olur, tamam mı? Müthiş bir kitap. Şimdi onun güzel şeyleri var, Siyer'in bir şey var. İzmir'e geldiler, orada konferans veriyorlar, verecek. Biz de yeni tanışıyoruz. O zaman doçenti de profesör değildi. Şimdi Celalettin Hoca da Ayhan kardeşimizin bir arkadaşı var. Burada çoğunuzla tanıştı. Naci Bey'in de çok yakın arkadaşı. Her günde bir iki defa da görüşür, konuştur birisi. O zaman da yine şeydeki Danimarka'daki şeyler söz konusuydu. Karikatürler söz konusuydu. İşte o zaman karikatürleri de konferansta söyleyeceğini, konuşacağını konferansta bahsetti. Ben dedim ki hocam dedim onları istersen hiç konferansta konu etme. Niye diyecek olursan o şeyleri karikatürleri adamlar kuruştururken iftira olarak yapmadılar. Malzemeyi biz verdik dedim. Yani bizim kitaplarımızda o adamların karikatürize ettiklerinin metinleri var. Onlar onun için yani şimdi hani ben televizyonda ne diyorum güzel bazı şeylerde şeytan hadisleri bunlar diyorum yani böyle bir şey olur. Bunlar onlardan kaynaklanan şeyler dedim. Onları kötülemenin veyahut da reklam yapmanın da bir alemi yok. Falan dedik. Ve şöyle bir şey var hani bir darbu mesel var halk arasında. Ormanda ağaçlar konuşuyorlarmış kendi aralarında. Ya bu balta diye bir alet çıktı. Hepimizi kesiyor, duman ediyor falan dedi. Yaşlı bir ağaç oradan devreye girmiş, onun sapı bizdendir demiş. Yani elden kötülük gelmez yani, dıştan zarar gelmez, onun sapı bizdendir demiş. Onlar karikatür çiziyorsa malzemesi bizdendir hocam dedim. Ve hoşuna da gitti, bu hem uyarım hem darbu meselim. Sağ olsun orada çıktı, dedi ki bunlar da değinecektim ama dedi, Hakkı abim böyle böyle de bana bir ülkeli falan dedi. Evet, yeni karikatürler, malzeme çoğaldı. Daha önce Salman Rushdie diye bir adam biliyorsunuz, Şeytan Ayetleri diye bir kitap yazdı, bir romandı. Aslında Şeytan Ayeti değil, Şeytan Hadisleriydi o. Hani, hatta hadis bile değil de bir şey var, İbn-i Hişam diye bir tarihçi var, onun safsatalarını malzeme olarak kullanmıştı. Millet bir ayaklandı, tuhafınıza gider ama 3000 satmayacak roman var ya, belki 5 milyon, belki 10 milyon sat. Dünyanın her tarafına gidiyor. Bende bile orijinali var. Şimdi oğlum oradaydı o zaman da aldı geldi yani. Merak etmiş de yani. Tamam mı? Hem de kaç, 40 küsur şey, euro. Yok, pound. Bu dergi de 5 milyon sattı bu hafta. Ha, bu hafta onu sattı değil mi? 30 bin falan satıyormuş. Evet, bakmak tamam. Üzereymiş. Evet, tamam. Gördün mü? Şimdi onu satan, şimdi peygamberimizle ilgili o rezillikleri, değil mi? Duymayan, bilmeyen nice insanlar vardı, değil mi? Evet. Bunların sayesinde hem adamlar zengin oldu, değil mi? Hem de iş daha şey yaptı. Bir de siyasi boyut, bir başka boyut. Yani evet. Müslümanlar evlerinde uyuyamıyorlar tamam. Şu an Fransa'dakiler. Ya bu normal. Büyük bir sorun hayır. Var yani. Şimdi işte bak Kur'an-ı Müslümanlık olmazsa ben bas bas bağırıyorum yıllardır. Mesela belki 10 sene evvel bir televizyon programında bugünkü Müslümanlığın 50 sene ömrü yok dedim. Yani klasik şey. Neden? Hatta bir toplantıda dedim ki böyle giderse biz Müslüman geçinenlere var ya herhangi bir çölün Afrika'da mı olur, Amerika'dan bir çölün ortasında bir kamp bulacaklar. Dünyada toplayıp işte vahşi adam mı bunlar değil. Yani hayvanat bahçesinde adam göstereyim bizi gösterecekler dedim. İslam'ı bilmezsek böyle olur. Ya şimdi şöyle doğal olarak yalan olarak bu Kur'an'ı millete gösterelim ya. Sonucu ne oluyor? Sonucu ne biliyor musunuz? Hepinizin ezberinde. Nasr suresi. İzâ câe nasrullâhi vel fethu. Ve râyeten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâce. Sen onu yalan götürürsen var ya, insanların tümünü buruk buruk ya. Bölük bölük. Akın akın Allah'ın dinine girecekler ya. Onun için bak mealin şeyine bakın. Sunumunun son sözlüğüne bakın. Tebliğin son şeyine bakın. Biz Kur'an'ı yalın olarak bir götürelim. Ya kendimizden bir şey koymayalım. Böyle bir götürelim. Bu din ilkinden olduğu gibi, ilk defa olduğu gibi imrenilen bir din olacak. İğrenilen değil. İnşallah. Bak, imrenilen bir din olacak. Ya şimdi şöyle düşünün ya. Peygamberimizin en büyük düşmanı kim? Ebu Cehil. Ebu Cehil. Ebu Cehil'in başı ağrısa kime gider? Bir sürü de oğlu var ha. Kime gider? Dişi ağrısa kime gider? Başı ağrısa kime gider ya? Bilir misin? Resulullah'a koşar. Onların düşmanlığı siyasi, çıkar, dostluk, insanlık dedi mi Muhammed diyorlardı ya. Başka yok. Oğluna gitse ya benim şimdi bir işim vardı dedi. Ama o öyle değildi ya. Öyle değildi. Hakkı biraz önceki mevzuyla birleştirecek, biz acaba şu anda bir yandan helak oluyor muyuz abi? Oluyoruz tabii. Yani bir süre sonra hani Allah-u Teala uyardı geliyor. Bu toplulukta helak oldu. Değişim. Helak ettim bak, onlara diyecek evet, mi? Evet evet. O helakın içerisinde helak süreç, ettim diyecek mi? Tabii evet evet. Süreçten şu süreç helak sürecidir. Bak unutma helak yok olmadı. Değişim yıkım. Öz anlamı bu. Okudun mu? Bulamadım. Sunuşun. Sunuşun. Ha, sunuşun son. Sonları mı? Son paragrafı. Yani. Sizi dinliyorum. Onun için yani. Değişim yıkım dediniz Hakkı abi. Değişim de işte Kur'an'ı anlayan arkadaşlarla geliyor yani. Bu da bir güzel şey değil. Biraz da büyük ver yani. İnsanlar hep karartma yani. Diyorlar. Değişim o. Şimdi işte geçen, bugün de değindim de o ararken şey yapayım. Londra'da uçak aktarırken adamın sırtında yazıyordu. Şu üniversite yarının insanı için ne yaptın diye bir soru soruyordu. Çok basit bir soru. Adamlar çalışıyorlar, mücadele ediyorlar. İlimde, bilimde, bugün Hakkı abinin de anlattığı şeyler var. Gerçekten Amerikalılar bu konuda ciddi çalışıyorlar. Ya kardeşim, bir defa görüştüm. Şimdi sen bak o şeyi herkesle paylaş. Bu anahtar olayını bir paylaşmış evet. Sohbette. Bak çok hoş. Bak ona benzer ben başka bir şey daha anlatacağım. Bak, eyvallah. Sen bak şöyle. Görün yani. Anlatacağımız bir başka dünyadan bak şimdi buyur. Eyvallah. Şimdi bizim Amerika'da Fars'tan okusun o zaman. Son paragrafını oku. Tüm Kur'an erlerini insanlığı Kur'an ile tanıştırmaya çağırıyorum. Bu bir iman ve vicdan borcudur. İnanıyorum ki Kur'an yalın olarak insanlığa sunulursa akleden tüm insanlar akın akın grup grup Allah'ın dinine girecek ve İslam dini gerçekte olduğu gibi imrenilen bir din olarak tekrar kendini gösterecektir. Tamam. Yeter ki gel. Şimdi sen buyur. Şimdi biz Amerika'daydık. Geçen yıl oldu bu olay. Standımızın iki tarafında kilit var. Bir tane kilidin anahtarlara kayıptı. Biz de işte anahtar olmadığı için yeni kilit, anahtarlı kilit almayı tercih ettik. Bunun için kilit satan dükkanı bulduk. Erken bir saatte, cuma günü, 9'da 10 vardı gittik. Adamlar prensip sahibi 9'da açıyorlarmış. İçerideydiler, saat tam 9 dedi ve adam kapıyı açtı. İçeri girdik, kilidi gösterdik. Dedi ki bize bu kilitten lazım. Kilide rafta baktı, bulamadı. Dedi ki elimizde yok, çarşamba günü dedi gelir. Biz dedik ki bizim için geç. Biz dedik bunu standta kullanacağız, fuar var. Siz dedi niçin dedi kilit alıyorsunuz? Elinizde dedi anahtarınız var. Kilidiniz var dedi. Dedim ki bizde anahtar yok. Ben dedi size dedi kilide göre anahtar yapabilirim ama dedi. Aa dedim çok güzel. İlginç bir beceri olarak geldi bana. Kilidi vereceğiz ve adam anahtar yapacak. Kaç para dedim tanesi? Dedi ki $15. O zaman dedim biz iki tane alalım. Geçti profesyonel bir şekilde gözlüğünü taktı. Tek tek uğraştı. Gerçekten adamı izlemek bile yani keyif veriyordu. İşini çok güzel yaptı. İki tane anahtarı getirdi bize. Borcumuz ne kadar diye toplam sorduğumda bana dedi ki 22.60. Ben de dedim ki ya bir yanlışlık var. Biz dedim bir anahtar $15, iki anahtar dedim $30 eder. Dedi ki hayır dedi. İlk yaptırdığınız anahtar dedi kilide göreydi. Onun ücreti $15 dedi. Ben ikinci anahtarı, ilk yaptığım anahtarın kopyası olarak yaptım. Onun fiyatı da 7.60 dedi. Toplam 22.60 dedi ve 22.60 ödeyerek çıktı. Yani bir bakış açısı bu. Yani adamın prensibi, düzgünlüğü. Şimdi ben iki tane anı anlatacağım. Hem böyle muhabbet olsun. Böyle biraz da şey yapsın. Birisini Almanya'da yaşadım. Frankfurt'tan Hannover'e bilet aldım. Şimdi Almanca bilmediğimden belirli bir kitaptan o Fanon'un Almanca şeyinden cümleler yazıyorum. Dilsiz oynuyorum. Onu uzatıyorum. Hani okutturuyorum. Ona göre şuraya gideceğim, ne yapacağım, ne edeceğim. Her şeye bir cümle var kitapta. Onları yazdım. İşimi görüyorum. Sıkıntı yok. Bir bilet aldım. Biraz da pahalı oldu. Yani 100 marka yakın bir paraya bir bilet aldım. Mark zamanı bu. Mark zamanı. Ha. Anlatacağım. O da bir hayli eski. Şimdi sene 1976. Neyse uzun bir yol. 63 kilometrelik bir yol. Trene bindim. Bir yere vardım, oturdum. Şişman bir tane konduktör geldi. Kontrol ediyor. Bir bana baktı, bir bilete baktı. Yaptıktan sonra bana işaretiyle böyle durdu. Buradan kalkma işareti yaptı. Gitti. Yaklaşık 10 dakika sonra falan o şişman adam geri geldi. Böyle. Bana elimden tuttu, bagaj dedi. Bagajım vardı bakçı. Ona da aldı, işaret etti. Aldı. Beni tuttu kolumdan. Konforlu bir odaya götürdü. Yataklı mataklı, tek başına, tamam mı? Kalorifer şey var, ısıtıcı ama konforlu bir odaya götürür. Meğer benim bilet öyle bir biletmiş, yani lüks belki biletmiş, yani birinci sınıf biletmiş, ben gitmişim, bir şey oturmuşum. Ben oradan aldı, gitti oraya, geldi yerime oturttu adamcağız. Bu adam dinin imanını bilmiyorum. Belki Müslümandır, belki Hristiyandır, belki ama Almandır. İki. Yaklaşık bundan iki sene evvel Amerika'dayım. Buraya döneceğiz çocukların yanından. Alışveriş yapalım dedi. Kediye alalım. Tamam diye. Oranın bir ucuzluk mağazası var. Ross diye. Favorimdir abi. Favorimdir. Yıktık bu sene. Ha, tamam. Ross çok ünlüdür. Her yerinde de vardır. Giyim çok. Bazen yani model markalar falan 100-200 dolar bir şey. Orada 20-30 dolar falan düşüyor yani. Oradan bir hayli hediyeler alıyoruz. Kasaya vardım, hesap ödüyorum. Kız yazdı şeye, tam ödeme yapacağım. Başladı ID ID demeye başladı. Yani kimlik sormaya başladı bana. Yani alışverişte de şimdi ya da şeyde kimlik soruşuna da hiç rastlamadım. Nakit para vereceğim. Kimlik soruyor. Hiç tuhafıma gitti. Neyse çıkardık. Pasaportu gösterdik. Pasaporta baktı, bir şeyler yaptı falan. İşte parayı aldı. Ona göre bir hesap yaptı falan. Döndük, aldık geldik hanımla poşetleri eve. Çocuklara dedim ki ya daha önce bir gittiydik, hiç böyle bir şey yaşamadık. Bu defa alışveriş edince böyle böyle hani bir şey yaşadık falan filan dedim. Oğlan dedi ki yani biraz yüklü aldın ya dedi. Amerika'da dedi, 100 dolardan fazla para harcayan adamı böyle kontrol ederler dedi. Yani hakikaten 100 dolar falan taşırsan orada kimlik de alıyorlar, bakıyorlar yani öyle şey olarak. Para sahte mi, onu şey yapıyorlar. Ama 20 dolara kadar falan şey yok. Yani bozuk para. Bütün para toplayan orada kötü gözle, taşıyana kötü gözle bakıyor. Para taşıyana da kötü bakıyorlar. Bir de o var. Neyse, oğlum öyle dedi. Ama gelin dedi ki ya baba dedi şu fişini bir getirsene dedi, alışveriş fişini dedi. Alışveriş fişini götürdüm, geldi şöyle bir baktı oradaki hani yazan dokümanlar var ya, gülmeye başladı. Köşeyi dönmüşsün dedi. Bayağı alışveriş, 400 küsür dolarlık alışveriş etmişim. Bak dedi kimliğin yüzünden dedi, 80 dolar dedi, sana iskonto yapılmış dedi. O gün halk günüymüş, 50 yaşın üstündekilere indirim yapılmış. Benim kimliğimle baktığımda doğum tarihiyle yaşımı hesaplamışlar. Buna da biz gavur diyoruz bunlara. Değil mi yani? Biz bunlara gavur diyoruz yani. Bizde pazarlık yapmak sünnettir diyorlar ya. Sınırlı iş. Şimdi Yalnız bir şeyi de açık ettik. Biz o 150-200 dolar diyorduk. Şimdi 5-10 dolarlıklar da çıktı meydana. O da olmadı yani. Yani şimdi şu var. O sünnet pazarlık davasıyla da ilgili ben bir anı anlatıyorum. Bu çocuklar ondan biraz şey oldu da. Sene 1976 Haç'tayız. Yazıyorum şu tıraş makineleri var ya. Onlardan böyle en incesinden o zaman 4.0 falan şeyler vardı. İşte Zollinger marka. Bir yere vardık işte 25 dolar bir şey riyal. Bir yere vardık 30 riyal falan filan. Böyle pazarlık onlar da hep pazarlık. Hemen şey yaptırmadı. Hemen eli uzatırlar pazarlık. Kaç para veriyorsun. Düşerler aşağı doğru. Pazarlık sünnettir de. Bu anlayışlar onları biliyoruz. Böyle 12-13 yaşlarında bir genç çocuk bir dükkanın önünde duruyor. Çok enteresan bir olay. Oraya vardım. O aynı marka, yine Zollinger marka, 4.0 makineyi orada. Yani çocuğa sordum kaç riyal falan diye. 12 riyaldi. 30'unu da duyduk, 25'ini de duyduk, 22'ye kadar duyduyduk ama hiç 12'sini duymadık. Tabii hep pazarlık diyorlar ya, çocuğa dedim ki hani pazarlık payı nedir falan filan dedi. Çocuk şöyle toparlandı. Gâle Rasûlullah men gâşenâ feleyse minnâ dedi. Yani? Peygamberim buyurdu ki bizi aldatan bizden değildir. Çok tamam. İyi işte. Şivi gibi çarptı. Evet. Demek ki öteki 30-22 derken çocuk en olabilecek fiyatını demiş. Böyle yanımızdaki şeydi. Evet. Bu da tarih kitaplarında bu olayın detayı var. Hani Resulullah bir pazar yerinden geçerken bir buğday içerisinde taş vesaire görür de o adamı o esnafı uyarır. Bizi aldatan bizden değildir diye. Tarih kitaplarında da vardır bu var. O çocuk bunu orada böyle rap bir çarptı yani. Bâle Rasûlullah saygıyla men gâşşenâ feleyse minnâ diye bastırdı. Evet. Şimdi işte yani bizim yansımamız yani şey olarak. Bizde Türklerde yok, diğer Müslüman Çeçenler. Hepsinde, ötekiler de daha çok. Bizde Çeçenler geliyor işte. İşte onlar da aynı şey söylüyor. Neyse ırka girmeyelim de şimdi şöyle bir şey yapalım. Yani siz burada yani İstanbul'lusunuz, İstanbul'da yaşıyorsunuz. Mesela tarihçiler İstanbul'un fethini Fatih'e bağlamazlar. İstanbul'u içeriden fetheden yiğitler var, Müslümanlar var. Daha önceden esnaf niyetiyle kimisi tenekeci olmuş, kimisi ayakkabıcı olmuş, kimisi marangoz olmuş, kimisi işte çerçi olmuş, ufak tefek esnaf şeyleriyle buraya gelmişler. Sur içerisinde o gün için bu şeyler ne olur? Mesela Cibali Baba, Vefa Baba bunlarla ilgili araştırmalar yapın. Bak çok güzel şeyler göreceksiniz. Oradaki yani Sur içerisindeki Hristiyanlığı Müslümanlığı sevdirmişler. Örnek olmuşlar. Örnek olmuşlar. Sadece örnekliği değil. Onlara hep hizmet etmişler. Yani yaşlılara, dullara vesaire hep ihtiyaçlarını, odunlarını, kömürlerini, sularını vesairesini hep onlar yapmış. Sevdirmişler. Ve özünün sonunda son sözlerini duyuyorsunuz. O gün için Suriçindeki halk, yani idari kadro değil de halk ne diyor? Bilmem ne görmekten Osmanlı külahını görmeyi daha tercih ederiz diye hep Osmanlı bekler duruma gelmişler. Ya gelenler bunların arkadaşıysa, değil mi? Bunlar gibiyse açılsın ki bitsin bu bizim adamlarımızı. Onlar gelsin der olmuşlar yani. Onun için o şeyde halktan destek alamamışlar o adamların sayesinde. Onlar çok iyi bir örnek olmuşlar. Ama 1976 yılında bunu da unutmayın. Köln Belediye Başkanı biz sizi o namuslu Osmanlıların torunu sanıyorduk. Buradan defolun gidin diye belediye başkanı onu tutacaktı. O hani Viyana'ya falan o yollarda giderken hani uzun bağlarına altın, gümüş bağlayan, para bağlayan Osmanlı'nın yerine çalan çırpan bir nesili orada görünce Tamam mı? Çok oldu. Yani burayı bozdunuz, yani buradan defolun gidin diye böyle ta 1976'da. Bu okulun gazetelerinde vardı bunlar yani. Onun için şöyle bir olay var. Biz buna hep dikkat edeceğiz. Yani bu çok önemlidir. Kişisel davranışlarımızın sosyal yansıması çok kötü oluyor. Esnaf olarak, tüccar olarak, onları tutarım, ırk olarak, din olarak, bir Müslüman olarak, bireysel olarak bir suç işliyoruz ama, yanlış yapıyoruz ama bunun ülkemizde, çevremizde veyahut da dünyadaki sosyal yansıması çok kötü oluyor. Onun için Müslüman çok uyanık olması lazım, çok tedbirli olması lazım. Burada ne diyelim? Mehter yürüyüşü yapacak. Bir adım atacak, sağı solu kontrol edecek, bir düşünecek, ondan sonra bir adım daha atacak. Çok ölçülü olmak zorundayız. Evet. Bir şey sormak istiyorum. Şimdi kişisel olacak ama biz genellikle televizyon programlarınızı izliyoruz, kitaplarınızı okuyoruz. Bu iş sizde ne zaman başladı? Yani 76'da hacca gittiğinizde fikriniz, zikriniz ne durumdaydı? Ne zaman bu olgunlaşma, Kur'an çalışmaları başladı bu boyutta? 23 sene. Ve nasıl başladı? Ben biraz biliyorum şimdi, da insanlar da haberdar olsun. Yani şimdi şöyle, tabii ben klasik aslında tabii ehli sünnet ekolünü iyi öğrenmiş, iyi de öğreten birisiydim. Öyle anlatayım. Mesela 1976 yıllarında Günaydın Gazetesi vardı. Günaydın Gazetesi'nde Aziz Nesin'in yazıları vardı. Mesela orada diyordu ki Müslüman layık olamaz diyordu. Müslüman layıkım diyorsa diyordu ya yalan söylüyor ya da kafirdir, Müslüman değildir diyordu. Böyle yazısı var, unutmayın. İşte Türkçe mealle namaz kılınamaz. Çünkü içerisinde şu var, bu var falan filan gibi böyle şeyler yapıyordu. Biz tabii hep kendi Kur'an'dan şimdiki böyle oturup eşimizle, dostumuzla, hocalarımızla kafa kafaya verip müzakere yapıp gel ya bu işi biz de anlarız falan anlamaya çalışan bir çabamız yoktu. Daha sonra bu 80'li yıllardaydı. Mesela Turan Dursun diye bir adam çıktı. İlhan Arsel onun akıl hocasıdır. Bunlar tuttular. Mesela bu Turan Dursun denen adam, biliyorsunuz, Şeriat ve Kadın diye bir kitap yazdı. Gördünüz mü onu? Hepiniz para verip birer tane almayın da, yani diyelim ki böyle bir yerde bir tane bulunsun. Bak bu önemlidir yani. Orada İslam dinine her ikisinde de saldırıyorlardı. Mesela bu Turan Dursun'un sonradan işte Din Bu gibi desine bir serisi 5-6 tane şey oldu. İlhan Arsel'in de ayrıca yine kutsal kitapların eleştirisi diye bir serisi Tevrat, İncil, Kur'an böyle bir seri oldu. Şimdi bu 80-90 arasında bizim de yoğun aynı sizlerin gibi iş telaşlarımız vesaire vardı. Ama yine ufak tefek hani çalışmalar yapıyorduk ama bu adamlar dine saldırmaya başladı. Bu Turan Dursun'un Din Bu kitabı şey yapılınca Allah olsun ömür versin Süleyman Ateş Hoca evet dinir diye ona bir karşı kitap yazdı. Turan Dursun'un kitaplarını da okudum, onu da okudum. Şimdi Turan Dursun'un kitabını eleştirmek için, bir kitabını eleştirmek için diğer 100 sayfalık bir kitabını eleştirmek için 50 sayfalık eleştiri yetip artacak. Ama onu savunan, ona karşı cevap veren Süleyman Ateş Hoca'nın eleştirmeye kalsa onu var ya, o 300 sayfa yazmışsa 500 sayfa ona eleştiri yazman gerekiyor. Daha büyük facia yani. Daha büyük facia. Yani savunacağım derken o kadar çok yani kötü malzeme, kötü şeyler vermiş ki. Bu ara bunu şey yaparken dedim ki bir de şu kutsal kitapların eleştirisini, bu kitapları yeniden bir daha incelemeye başladım. Bu Şeriat ve Kadın kitabına baktığımız zaman hiçbir tanesi orada yani kadınlara yönelik Şeriat ve Kadın dediği zaman Osmanlı'daki, Arabistan'daki, Selçuklu'daki kadın anlayışını eleştiriyor. Hiçbir ayet malzemesi yok. Hemen tamamen işte şeytan hadisleri tabir edeceğimiz rivayetlere dayalı eleştirileri var. Onu kayda değmeye lüzum yok yani. Onunla uğraşmaya değer yok. Bizim dinimizde bu yok der geçeriz. Ama şeye gelince, Kur'an Dursun'un kitaplarına gelince, Din Bu diye yazdığı kitaplarda ayet olarak kullandığı malzemelere baktığımız zaman hep Resmi Musaf Diyanet Meali, Resmi Musaf Diyanet Meali diyor. Bu ayetlere bir baktığımız zaman aman Allah. Ya onu Turan Dursun'dan evvel, İlhan Arslan'dan evvel bizim eleştirmemiz lazımdı. Şimdi Diyanet'e ne diyor? Hani bunu çevirin diyor. Şunu çevirdiler diyor. Değil mi yani? Şunu düzelttiler diyor. Şunu düzeltin diyor. Diyanet'e niye biz şimdiye kadar bunu bakıp da bunu niye düzelt demedik gibicesine bunun doğrusu bu değil, bunlar yanlış yapmış diyoruz falan. Bunları görmeye başladık. Hocanınkini kontrol ettik. Hoca da yine aynı yanlışları yanlış olarak devam ettirip gidiyor. Burada dedim ki Tebbi'nin birinci cilti varsa onun son bölümüne bakacak olursanız ben bu işe bu mecburiyetten başladım. Dedim ki sen şu ana kadar bunca kitabı inceledin. Arap diline hakimsin. O zaman kolları sıvayacaksın. Allah nasip eder etmez. Ama sen bu yolda bir adım at dedim. Yavaş yavaş bu notları çıkarmaya başladım. Bu notları alırken İzmir'de bir arkadaş grubu, ilahiyatçılar vesaire bir Kur'an dersleri yapıyorlardı haftalık. Oraya tuttular, beni de zorla seninle gel bu derslerde panelist olarak bulun falan dediler. O da yine konu ettiğimde yine Ayhan Bey kardeşimizin arkadaşlarından birisi. Burhan diye bir arkadaş. Burhan Erol adını da tam veriyor. Babası çok değerli bir arkadaşımızdır, abimizdir. Mehmet Erol. Biz ona şirk doktoru deriz. Gerçi şimdi çok yaşlandı da bu şirk ve tevhid konularında Bayındır Hoca'ya da 4-5 sene hocalık yapan bir abimizdir Mehmet abi. Burada Süleymaniye'ye baktığında 4-5 sene ikamet etmiş, orada yatmış kalkmış bir baba yiğittir. Kendisi eğitimcidir, öğretmendir, Malatyalıdır. Onlar kısacası bir de Süleyman Karagüllü abim var. Süleyman Karagüllü abimin mesela bu şey var ya, gazeteci Fehmi Korur, onun kayınpederidir. Kendisi elektrik mühendisi olmasına rağmen Süleyman abi, Abdülhamid versin, şu anda 90'ların üstünde ama bu hani Erbakan'ın adil düzen teorisi var ya, onun evet. Esas teorisyeni Süleyman abidir, onu da belirttiğim. İnternette akevler.org diye siteleri vardır. İslam'ın ekonomik ve endüstriyel yönlerini Türkiye'de değil, dünyada en iyi anlayan ve en iyi anlatan abimizdir. Yani o yönde iktisat, ekonomi yönüyle İslam'ı en iyi anlayan, anlatandır. Çok profesörlere de hocalık etmiştir Süleyman Karagüllü abi. Onu da burada belirteyim. Onlar bu dersi yaparlarken beni de aralarına davet ettiler. Bu davet üzerine onlar nüzula göre bir çalışma yapıyorlardı. Biz de kendi notlarımızı orada arkadaşlara götürüp takdim ediyorduk. Ve diyorduk ki bu notları bu hafta veriyoruz size. Ben kendi sunumlarımı yapıyordum. Haftaya da bu sunumlarımla ilgili eleştirilerinizi bekliyoruz diye. Herkes kendi şifayını atıyor ama ben not veriyordum. Yani şu andaki Tebbi'nin birinci cildinin fotokopi haline getirilmiş ve dağıtıldığını düşünün. Orada 20 kişi ile 120 kişi arasında katılım oluyordu, dinleyici oluyordu, değerli dostlar geliyorlardı. Ve orada Süleyman abi dedi ki, hakkı dedi böyle şeyde, senin notlar dedi, fotokopi haline kalmasın, bu kitaplaşsın dedi. Ve bizim şeyde böylece yani kitaplaşıp böylece piyasaya çıkmış oldu. Tebbi'nin doğuş şekli de, çalışma şekli de bu şekilde başladı yani. İşin özü bu. Bundan sonraki çalışma kavramlar herhalde çalışacak. Plan nedir? Kavramlar çalışıp işte şu, onlar zaten Tebbi'nin içerisinde var. Biz oradan onları ayıklayacağız. Onu bugün gördüğünüz oradaki sakallı arkadaş vardı ya. Evet. Mehmet Yaşar Soyalan, değerli hocalarımızdandır. Gördüğünüz gibi. O çalışmaya başladı. Ona İsmet Bey, onu sen yapma, kendisi yapsın. Hoca demiş. O beni Tebbi'nden çıkaracaktı. Onu da inşallah kısa zamanda bir de Kur'an'ı kavramlar diye. Kavram. Kaç madde çıkar onu da bilemeyeceğim. Böyle bir bağımsız kitap da öyle hani. İnşallah. Çıkar. Yabancı dillere çevrilmesi konusunda çalışmalar devam ediyor herhalde. Şimdi İngilizce'ye çevrildi. İngilizce, Amerika'daki baskı zannedersem Mart ayı içerisinde bitecek. İnşallah. O çevrildi. Zaten internette zaten yayınlanıyor. En güzeli İngilizce çeviriyle oralara ulaşmasıyla 3-5 tane Katolik aile Müslüman Chicago'da Müslüman oldular. Maşallah. Onun şerefini yaşıyoruz zaten. Şimdi Allah nasip ederse ve Allah imkan verirse şu andaki ilk planımız zaten Amerika'da başta Başkan Obama'dan itibaren 3000 tane adres tespit ettik. Burada ilahiyat fakülteleri var, kütüphaneler var, ileri derecede teolog unvanını almış insanlar var. Biraz da hani İslam kültür merkezleri dediğimiz şeyler var. 3000 tane adres ilk etapta. Birer tane onlara hediyemiz olacak. İnşallah. Yani direkt yayın evinden Amerika'dan oraya hani onlar şey yapacak. İşte bir miktar da Türkiye'ye oradan hani belki yollarlar. O orada Amerika'daki yayınlar kendi bünyelerinde devam edecek ama bizim yani 3000 tane bir şeymiş. Hani burada mealde yaptığımız gibi. Eşin dostun katkısıyla inşallah o gerçekleşecek. Almanya şu anda yarı oldu Almanca'ya çeviri. Çeviri bittikten sonra Almanya'da basımı için orada Türk arkadaşlar devreye girdiler. Onlar onu orada organize edecekler. Bu arada da Azerbaycan'da çeviri Azerice'ye bitti. Orada bir profesör bayan o işi bitirdi. Hatta şu anda bize sitem edip duruyor. Gelecek gün gelmedin falan filan gibisine. O yönde şu anda yabancı şeyler sırayla devam ediyor. Diğer dillere inşallah. İnşallah. Şey var. Japonca'ya bir girişim oldu. Beceremedik. Nasıl beceremedik diyecek olursam bir firma ben çevireceğim dedi. Tuhafınıza gider. Daha önce ki hani bir Alman şey Japon Müslüman var ya onun çevirisini olduğu gibi yani bizi kandırmaya kalktılar. Izuto var ya hani, onun çevirisini böyle bize hani yaptı. Sizin çevire diye. Tabii öyle şey yaptılar. Onu şey oldu. Yalnız şunu öğrendik. Japonya'ya gitmesi gerekiyor. Neden? Diyanetin Japoncası var. Bizim Diyanetlerin yaptığı şey var. Japonya'daki yaşayan Türkler diyorlar ki bunu okuyan dinden çıkarıyorlar. Aynen böyle bunlar bize ulaştığı şeyler. Onun için şey yapıyor. Bir Rusya'ya çevirimi için başlandıydı. O da sonuçsuz kaldı. Hayır, evet, inşallah zaman içerisinde evlediyette bir öncelikli olarak yani şunu önce bunu önce gibi çalışmalar i̇nşallah. Devam ediyor. Bu ara belirli idari işleri daha kolay yapalım diye Kur'an ve İslam'ı tanıtma derneği diye bir dernek kurduk. Tescili alındı, bitti. Hayırlı olsun. Yani şu an faaliyette değil yani. Şu anda yönetim falan oluştu. Bakanlıktan tescili yapıldı. Belirli hizmetleri de artık bundan sonra hani biz bir yere meal yolluyorduk hani hediye olarak ya. Bundan sonra Hakkı Yılmaz'ın hediyesi değil. Hani bu Kur'an ve İslam'ı tanıtma derneğinin hediyesidir damgasıyla. İnşallah. Ona fatura edilecek. Amerika'daki yani o 3000 kişiye de bu derneğin şey olarak, hediyesi olarak takdim edilecek. İşte böyle yani ne diyeceğiz hani karınca kararınca. İnşallah. Bir çalışmalar devam ediyor. İnşallah. Bizim de Amerika görüşmesinde bir Yahudi ile görüşme fırsatımız oldu. İran Yahudisi. Niye kaçtığını falan sorduk. Karıştırma orayı dedi. Gitmiyor musun dedik. Yok dedi gitmiyorum dedi. Sonra biraz sohbet ettik. Çok ortak noktalar bulduk eleştirel olarak. O da bir tane bekliyor bizden İngilizce inşallah. Tamam. İnşallah adresimi al. Var bende. Tamam. Eyvallah. Ayhan abi bir şey söyleyecek. Kurtuluş kardeşimiz üçüncü şeyi yapsak arkadaşlar da daha fazla yorulmadan vakit geçecek. Eyvallah. Biz bir mola verelim size. Evet. Hazırlık yapalım. Böyle. Tamam. Şurada, şuraya yansıtmamız uygun olur mu? Olur. Tamam. Olur. O zaman abi siz ilk dakika şöyle alalım. Şimdi arkadaşlar ben size de anlatayım. Biraz belki konuya bahsettiyseniz. Kurtuluş Öküsü Tepe kardeşimiz bilgisayar mühendisi. İlki mezun. Bilgilenmesini istedik. Sizin de bilgileriniz olsun. Bu çalışmayı tanıtmaya çalışacak. Yani korkunç bayağı geçen insanlar da yoruldu ama. Bir mola da verelim. İsterseniz 5 dakika mola verelim sizden. Sen de hazırlayın. Ben molayı alayım. Ben seni sigara içine kaydım. Farklı şeyler konuştuk bu akşam değil mi? Yani çok bilmiyorum konuştuk ama farkını yok yok hep bir çerçevede gidiyor ya. Evet. Onun biraz genişledi sanki. Şey var, bu bilgisayarı alıp koyabiliriz. Bununla işimiz yok. Orada devam edebilirsiniz. Burası Azra.